Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 29 Haziran Salı. Yıl 2021, ay 6, gün 180, Hızır 55. 1442 Hicri, Zilkade 19, 1437 Rumi, Haziran 16. Kooperatifçilik Haftası. Günün tarihi. 50 yıl önce bugün, 29 Haziran 1971'de Sovyetler Birliği'ne ait Soyuz 11 uzay aracı dünyaya inerken parçalandı. 3 Rus kozmonot hayatlarını kaybettiler. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı çok ünlü bir şarkıyla yaptık. Ta 1948'den kalma Andrew Sisters meşhur ve gene çok meşhur Danny Kaye oyuncu ve şarkıcı. Baş parmağında beş marifet olan birisi. Birlikte bir hiciv şarkısı söylüyorlar medeniyet üzerine. Yani bir şey, şarkının adı da Civilization, medeniyet zaten. Böyle çok bir yerliyle konuşuyorlar. Misyonerler ve diğer medeni insanlar, yerli onlara eğitilmiş vahşiler diyor. Ve bu ziyaret edenler, misyonerler, bütün kabileyi, yerli kabileyi sivilleştirmeye, medenileştirmeye çalışıyorlar ama yerli onları reddediyor ve medeni toplumda olup bitenleri, yani her sabah diyor, dalga geçiyor onda ve ben kaldığım yerde kalacağım muhtemelen Kongo'da. Kongo adı geçiyor çünkü her sabah misyonerler bir neonla, ışıklı bir neonla yerli halka söylüyorlar medeniyet çok iyidir ve üç eğitilmiş vahşi de bongo ağacının üstünden bağırıyorlar. Yani şey, çok görülecek şeydir diyorlar, yani medeniyet. Ama ben görmek istemiyorum diyor, bütün bu parlak ışıkları, neon ışıklarını, takma dişleri, kapı çan zillerini, ev sahiplerini. Burada ne yaparsanız yapın ben burada kalacağım diyor. Böyle şeyler, bir takım apartman daireleri, banyolar, tramvaylar, taksiler, kulaklarımda korkunç görüntüler yok. Ne kadar şey yaparsanız yapın burada kalacağım. İkna etmeye çalışırsanız çalışın. Bir demir trene bineceğim, gideceğim diyorsunuz ama diyor, yani zaten iki haftalık bir tatilleri varmış. Onlar da hemen bütün sahillere koşup tatil yapıyorlar. Yüzüyorlar, balık avlıyorlar ama zaten ben bunu bütün yıl yapan biriyim diyor. Onun için de bongo bongo bongo Kongo'yu terk etmeyeceğim diyor. Ne cezaevleriniz, tüfekleriniz, balık oltalarınız, gor sopalarınız size kalsın. Benim mızrağım var, o bana iyi yeter diyor. Bir de atom bombası gibi şeyleri varmış. Ben burada medeniyetin. Kalayım. Medeniyetin atom bombası gibi şeyleri var. Ben kalayım burada. Teşekkür ederim diye giden bir şarkı. Çok erken tarihte yapılmış bir medeniyet. Beyaz insan eleştirisi. Beyaz adam diyelim aslında. Evet, bunu neden çaldığımızda şimdi Galeano'ya bakarak görelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Uygarlığın Teşhisi. Herhangi bir selvanın herhangi bir yerinde herhangi birisi şöyle dedi: şu uygar insanlar ne tuhaf. Hepsinin kollarında saatleri var ama hiçbirinin zamanı yok. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne göz atalım şimdi. 1839 yılında bugün Ermeni bestekar ve müzik hocası Hamparsum Limoncihan hayatını kaybetti. Limoncihan tambur sanatçısı olarak ün kazandı. Ortaçağ Ermeni kiliselerinde kullanılan haz sistemine dayalı genel Hamparsum notası olarak bilinen bir nota sistemi geliştirerek klasik Türk müziğinde kullanılmasını sağlamış. Böylece bu müziğin eserlerinin kaydedilerek günümüze ulaşmalarında çok önemli bir rol oynamıştı. 1868'de bugünse Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin yayın organı olarak düşünülen Hürriyet Gazetesi Londra'da yayınlanmaya başladı. Avrupa ülkelerinde yayınlanan bir haftalık gazete bu. Türkçe olarak yayınlanan ilk siyasi gazetelerden biri. Osmanlı topraklarına gizlice sokularak dağıtılan gazetenin başlıca yazarları Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ali Suavi idi. Gazetede çıkan yazılarda yasama ve yürütme yetkilerinin birbirinden ayrılması fikri savunuyor, kuvvetler ayrılığı ve parlamenter sistemin yararları ortaya konuyordu. 1923 yılında bugün ise Fenerbahçe futbol takımı işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington Kupası'nı kazandı. General Harrington Kupası, Birleşik Krallık İşgal Kuvvetleri Komutanı General Charles Harrington'ın İstanbul'dan ayrılırken kendi adına düzenlediği futbol maçıydı. İngiliz Başkomutan Harrington, kendi adını taşıyan kupa için oynayacak takımı seçmek amacıyla bir hazırlık turnuvası düzenliyor. General, bu turnuvada öne çıkan 3 takımın en iyi elemanlarının birleştirilmesiyle bir takım kuruyor. Ayrıca Cebeli Tarık ve Mısır'daki İngiliz askeri güçlerinden hepsi profesyonel birer futbolcu olan 4 oyuncu daha getirtiyor. Harrington bu takımın adını Coldstream Guards olmasını istiyor. Taksim Stadı'nda çok büyük bir seyirci topluluğu önünde oynanan maçta Fenerbahçe Zeki Rıza Sporel'in 2 golüyle 2-1 galip ayrılıyor. 1974'te de Isabel Perón Arjantin'in ilk kadın devlet başkanı olarak yemin ediyor. Kocası eski başkan Juan Perón sağlık durumunun bozulması üzerine görevlerini bırakmıştı. Evita Perón da hayata veda etmişti, ilk eşi Eva Perón. Bu ikinci eşi Isabel Perón, Juan Perón'un yerine 2 yıl Arjantin'e başkanlık ettikten sonra 24 Mart'ta bir darbede 1976'da ordunun yönetimi el koymasıyla devriliyor. Hava kuvvetlerine bağlı subaylarca tutuklanıp 5 yıl boyunca evinde göz hapsinde tutuluyor. 1981'de İspanya sürgüne gidiyor. Bugün halen 90 yaşında İspanya'da yaşamaya da devam ediyor. Evet, tarihte bugünümüzde bu şekilde. Şimdi iklim krizine, bir hava durumlarına bakalım. Dünya tarihinde, hatta gezegen tarihinde diyelim, bütün atmosferde de kainatta da görülmüş çok ender rastlanan korkunç rekorlar kırılıyor. Yani bunlar iyi rekorlar değil. Çok büyük bir şey haberleri var. Yani şimdiye kadar gezegenin kuzeyinde 50. enlemin kuzeyinde bütün en yüksek rekorların kırıldığını meteorologlar bildiriyor. Greta Thunberg de kendi Twitter hesabından da bunu aynı şekilde belirtiyor. Yani normalde sıcaklık rekorları böyle ondalık hesabıyla artıyor. Yani bir derecenin onda biri gibi bu sefer, üstelik de Haziran'da da olmuyor bunlar diye belirtmiş. Halbuki şimdi 44.4 derecelik bir şey kırılmış. Çok yüksek derecelere ulaşılıyor ve bu sıcak dalgası daha yeni başlıyor. Kanada'da bütün gelmiş geçmiş bütün ulusal rekorlar kırılmış durumda. 1.6 dereceyle. Scott Duncan meteorolog bildiriyor bunu da. Ama bu rekor 24 saat bile dayanmayacak çünkü sıcak dalgası daha yeni başlıyor demiş. Meteorolog Scott Duncan da henüz Haziran'dayız. En yüksek dereceler normal olarak Temmuz sonunda diye başlıyor. Yani çok tuhaf şeyler oluyor. Jean-Pascal Van Ypersel diye bir Kanadalı meteorolog da, yani 40 yılın üzerinde bir zamandan beri çalışıyorum bir bilim insanı olarak. Buna inanmak bana çok zor geliyor diyor. Yani karbondioksit emisyonlarını 30 yıldan kısa bir süre içinde sıfırı büyük harflerle yazmış, indirmek zorundayız dünyadaki küresel net karbondioksit emisyonlarını. Yani Scott Duncan da ilave etmiş, diyor ki yani sıcak rekorları böyle olmadan kırılacaktır diyor. Yarın daha sıcak, ondan sonraki gün daha sıcak. Yani gördüklerime inanamıyorum diye yazmış. Normalde soğukkanlı, serinkanlı bilim insanları, meteoroloji bildirenler böyle konuşuyorlar. Yani şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Kuzeybatısı diye adlandırılan bölümü ve British Columbia diye de bilinen Kanada'nın eyaleti bu tarihte görülmüş en büyük sıcak dalgalarından birinin tam göbeğinde bulunuyorlar diye uyarılıp üstüne uyarı geçiyorlar. Buna karşılık da Bangladeş'ten Kenya'ya, Kenya'dan Hollanda'ya bütün dünyanın dört bir yanındaki gençler de liderlerini hesap sormaya davet etmek için sokaklara dökülüyorlar. Eric Holthouse şeyi de yazmış, yakından takip ettiğimiz bir meteorolog kendisi ve aynı zamanda önemli kitaplar da yazmış olan, da bir kitabı var ama çok önemli bir kitap yazmış olan birisi, aktivist aynı zamanda. Normal Vancouver'da, British Columbia'da, Kanada'da normal Haziran sonu ortalaması 21 derecedir diyor. Celsius olarak söylüyor, santigrat. Bu sıcak dalgası bundan 25 derece fazla. Ortalamadan 25 derece de fazla. Yani bu tersine çevirseydik, Vancouver'ın normalde Ocak ayında ki sıcaklığından daha soğuk olarak şey yapılabilirdi diyor. Donan Vancouver'dan daha soğuk bir şey olabilir. Bu yepyeni bir iklim içindeyiz diye net olarak söylemiş. Kanada'da 46.1 derece sıcak dalgası içinde. Associated Press de bildiriyor. 46.1. Lytton şehrinde, Güney Kanada'nın en batıdaki vilayeti 45 dereceyi aşmış durumda. Saskatchewan'da 1937'de kırılmış ve bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik sahillerindeki kuzeybatısı tümüyle geçerli bu sıcak dalgasının içinde. Bu arada da Rusya'da, Moskova'da da sular seller götürüyor ortada. Yani akıl almaz görüntüler var bir yandan da. Burada bütün arabalar yüzüyor şehrin ortalık yerinde. Atlayıp yüzenler var böyle. Kürek çekenler var ama kayıkları, kürekleri pek yok. Arabalar da yüzerek gidiyorlar yani. Bir yandan Pasifik kuzeybatısında rekorlar kırılıyor. Portland'da 115 Fahrenheit olmuş durumda. Yani 44 derecenin üzerine çıkmış durumda. 46 derece pardon. Bu daha da yani 46 dereceye çıkabilir demişler. Meteorolojik tahminlerde Gabriel Cannon'ın San Francisco'dan, Daniel Anguiano'nun da Portland'dan ve haber ajanslarından derledikleri haberlere göre dünkü haberlerde, yani bugün de salı günde bazı bölgelerde devam edeceği öngörüleri de var. Bir heat dome şeklinde ifade ettikleri bir şey var. Yani bir sıcak kubbesi, ısı kubbesi diye bir şey kurulmuş. Ve yani bu şimdiye kadar kayıtlı tarihinin, bu bölgenin kayıtlı tarihinin en aşırı ve uzayan sıcak dalgaları olduğunu da bayağı ulusal hava meteoroloji servisi bildirmiş, idaresi bildirmiş bunu yani. Yani sıcaklık sadece bölgede yaşayanların, sakinlerin hayatını değil, bütün bölgeyi daha tehlikeli bir hale sokacak. Ya, çünkü yaban yani ormanları, orman yangınları, wildfire deniyor onlara. Ve bütün sürüp giden kuraklığımızın etkilerini de çok artıracak diye anlatıyorlar. İnsanlar birbirlerine ihtiyacı olanlara su dağıtmaya başlamışlar. Komşular ve yabancılara da dahil olmak üzere ve kendilerine kendi kurdukları klimalı yerlere davet ediyorlar. Dinlensinler, yiyecek içecek bir şeyler alsınlar diye. Seattle'da olmuş mesela bu pazar günü. Yani çok acayip 43 derecelik sıcaklıklar, 41 derece bazı yerlerde. Portland'da, Oregon'da dün de konuşmuştuk, 44.4 dereceye çıkmış durumda pazartesi günü. Bir dinleyicimiz de ne zor durumda kaldığını yazmıştı, değil mi? Evet, hatta marketten çilek aldığında eve gidene kadar bozulduğundan söz ediyordu. Çok inanılmaz bir şey yani. İşte 44.4 derece mesela Eugene'de bütün rekorları büyük farkla kırmış. Mesela bundan önceki rekor 42 dereceyken 44.4 olmuş. Ve Eugene'de de 43'te 42'lik rekor 43'e çıkmış falan böyle. 44.4'e de çıkmış. Hatta yangınların başladığından da haber vermiştik aslında bu Kaliforniya civarında. Fakat ilginç bir şekilde bir yandan kavruluyor Amerika, bir yandan yangınlar yeniden başladı. Bir yandan da şu anda Senato diyeceğim, hem Senato'da hem diğer temsilciler meclisinde bir görüşme var aslında bu. Altyapı paketi diye geçiyor. Joe Biden'ın verdiği sözlerden bir tanesiydi. 2,2 trilyon dolarlık Amerika için işler, Amerikan işleri planı diye de geçiyor. Fakat esas özelliği iklim değişimiyle mücadele için altyapıda ciddi değişiklik. Yani altyapı dediğimiz burada özellikle yenilenebilir enerjiye doğru dönüşüm için atılması gereken adımları kastediyoruz. Sunrise Movement ve iklim aktivistleri, Sanders, işte Ocasio-Cortez gibi demokratik sosyalistler bu 2,2 trilyon doların yetersiz olduğunu, önümüzdeki 10 yıl boyunca kullanılacak olan bir bütçe bu, 10 trilyon dolar olması gerektiğini söylüyorlardı. Fakat Biden ise cumhuriyetçilerle bir tür bir bipartisan işte görüşmede, müzakere. Evet, iki partili müzakereler. Uzlaşıya varacağım diyor. Tamamen evet. Ve bu bütçe şu anda 579 milyar dolara bu haliyle düşürülmüş durumda. 10 trilyon dolar talep ediyor iklim hareketi. Biden ise cumhuriyetçilerle uzlaşarak neredeyse dörtte bir ne kadar düşürmüş. Buna karşı dün Sunrise Movement sokaklara indi. Ocasio-Cortez'de eylemcilere katıldılar. Biz senin için çalıştık diyor genç iklim aktivistleri. Biz getirdik evet. Diyorlar yani. Bizim evet. Sayemizde oldu, gençler sayesinde diyor. Bütün oy sistemi şeyini değiştirdik. Yapısını değiştirdik diyorlar. Evet, çok haklılar. Hiçbir şekilde müzakere falan istemiyoruz. Bizim geleceğimiz müzakere edilemez dövizleri taşıyorlardı orada. Çok hoş bir döviz gördüğüm kadarıyla. Hatta biraz sertler bile. Biden için korkak demişler. Bizim için savaş, yani çekinme demeye getiriyorlar. Cumhuriyetçiler engeller diye biz sokakları dolduracağız diyorlar. Hatta Sanders da bir konuşma yaparak kabul edilemez olduğunu bu müzakerelerin söylüyordu. Gerekirse demokratların kendileri karşı oy kullanarak sokaklara ineceğiz demeye de devam ediyorlar. Ve evet, şeye de hatta bayağı tutuklanma, gözaltına alınma riskini göz önüne alarak Beyaz Evin önünde de gösteri yapmışlar. Son Evet, oraya derece yürüdüler, doğru. iyice gerilmeye başlandı. Yani dönüşümsel bir iklim eylemi talep ediyorlar ve hiç aksi altını kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Yani mesela temsilciler milletvekillerinden Earl Blumenauer şey demiş, yani Portland'daki aşırı sıcaklık resmen en kritik olan en önemli altyapımızı resmen eritiyor, bitiriyor demişler. Bunu da şeyden, Common Dreams'den Brett Wilkins imzalı bir haber. Yani bu da altyapımızın, altyapı konusundaki bu görüşmelerin muhakkak ana merkezine iklim eylemini alması gerektiğini gösteren bir başka şey demişler. Yani Lytton şehrinde, British Columbia'da Kanada'nın bütün rekorların kırılması filan, işte 45 derece geçen ilk defa oluyor. Zaten yani bütün Greta Thunberg'in açıkça söylediği gibi de şeyin, bu 50. enlemin üzerindeki en büyük rekorlar kırılıyor bütün şeyde, tropik bölgedeki gibi sıcaklıklar, iklim tamamen alt üst olmuş durumda ve şeyde aslında Ocasio-Cortez filan da çok ciddi şekilde bu meselenin ele alınmaması halinde felaket olacak. Yani pek Alexandria Ocasio-Cortez de diyor ki, sizler meclisinin, yani senin de bahsettiğin demokratik sosyalist üyesi, burada başkentte birçok insanın kavramadığı bir şey var diyor. Bu belki hayatlarının en sıcak yazı olabilir ama kavramadıkları şu: bizim hayatlarımızın aslında en serin yazlarından biri olacağını söylemiş. Çok çarpıcı bir açıklama bence. Ve evet, senin dediğin gibi bu şeyler, pankartlarda geleceğimiz görüşmeye tabi değildir diyor. Seni korkak, bizim için savaş diye Jimi Hendrix'i de hatırlatıyor. Hey Joe diye giden, Joe unutma bizi, bize bağlı sağ şeyi falan diyorlar. Evet, Amerika'da bir yandan yüzlerce, binlerce aktivist iklim için sokaklardayken, aslında hafta sonu İngiltere'de de böyle eylemler oldu. Tam da işte COP26 zirvesi yaklaşırken, daha belki birkaç ay var ama öncesinde büyük eylemler olacağını zaten sinyallerini veriyor. İskoçya'da gerçekleşecek olan zirve. Hafta sonu Londra çok çok fazla arka arkaya dört büyük eylem, yürüyüş gerçekleştirildi. İlki cumartesi günü sendikaların çağrısı, People's Assembly diyorlar. Sendikalar da var, savaş karşıtları da var, Black Lives Matter da var, Extinction Rebellion yani yok oluş isyanı da var. Herkesin ortak bir eylemi olmuştu ve her türlü adaletsizliğe karşı yürüyüş yapılmıştı. İlginç bir şekilde cumartesi bu eylemin hemen öncesinde yok oluş isyanının 12 üyesi gözaltına alındı. Onların bulunduğu merkez deniyor, merkez bina gibi bir yere polisler hızla giriyorlar ve yine basına yönelik eylem hazırlığı içerisindeymiş yok oluş isyanı. Buradan 12 kişiyi alıyorlar ve bir bambu yapısını, az önceki şarkıda vardı değil mi? Bambu aynı zamanda Evet. şeyle dalga geçerken medeniyetle. Şimdi medeniyet yok oluş isyancılarına saldırıp bambu ağaçlarından, ağacı şeklindeki heykellerini çalmış, almış götürmüş, bu muhtemelen zarar verici eyleme hazırlanıyorlar diyerek bunu yapmışlar. Busy Weekend diyor yok oluş isyanı, yani Çok yoğun geçmiş hafta sonu yani, evet. eylemlerinin adına böyle diyor, Busy Weekend eylemleri yapacağız, yoğun hafta sonu eylemlerinde bulunacağız diye. Ama bu onları yıldırmamış, yine de ertesi gün özellikle basının daha önce yaptıkları gibi yine gazetelerin önüne giderek gerçekleri söyleyin artık yalan söylemekten vazgeçin diyorlar. Daily Mail ve daha bir dizi gazetenin önünde eylemlerini yaptı, yok oluş isyanı. Evet, çok da ilginç. Yani dünya genelinde de iklim değişikliği davalarının sayısında büyük bir artış bekleniyor. Bu da beklenmedik bir gelişme. Hem Matt McGrath yazmış BBC'den, hem de Fiona Harvey, tecrübeli çevre muhabiri Guardian'ın, yeni iklim bilimi şimdiye kadar açılan davalarda hukukçular son yıllarda iklim değişikliğine dair en güncel verileri kullanmayı başaramamışlar avukatlar. Bu yüzden de daha az tazminat kazanabilmişler. Ama şimdi yeni bulgular, hele sık sık sözünü etmekte olduğumuz, daha henüz yayınlanmayıp da Ajans France Presse tarafından ele geçirilen şeylerde görülüyor. Bilim insanları son derece net bir dille sonumuzun, bütün insanlığın sonunun yakın olacağını söylüyorlar böyle giderse. O yüzden de dava etmek için yeterince bilimsel veri de toplanmış durumda. Çok şey, yani Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre güncel verileri kullanamamışlar ama şimdi çok artacakmış. Yani belli iklim olaylarının karbon salımındaki artışla ilişkilendirildiğini ve bu yüzden gelecekteki davaların seyrinin farklı olabileceğini söylüyorlar. Bugüne kadar dünya çapında iklimle ilişkili 1500 dava açılmış. Evet. Bazıları... Bu kadar çok olduğunu bilmiyordum ben bu arada. Ben de bilmiyordum işin. Çok yüksekmiş. Tarafı. Mayıs sonunda da Hollanda'nın Shell'in kaybettiği dava muazzamdı. Yani en büyüğü oydu. En büyüklerinden biri diyelim Mayıs sonunda. Ayrıca iklim aktivistleri Hollanda hükümetini yeterince hızlı hareket etmekle suçlayıp yeni davada açıyorlar. Yani Shell. Ama Shell de açıyormuş. Daha öyle doğrusu mi? İtiraz ediyormuş, evet. İtiraz ediyor tabii. Halbuki kendisi de böyle bir program açıklamıştı, 2050'ye kadar. Evet, net aynen. Sıfır diye. Ama sonra da itiraz etmiş. İtiraz ediyor. 2030'a kadar karbondioksit salımının 2019 tabanıyla %45 azaltması gerektiğini hükmetti mahkeme yani. Tedarikçilerin karbondioksit salımından da sorumlu olduğu da var kararda. Yani çok ilginç bir karar. Yani 14 farklı yargı sisteminde açılan 73 davayı incelemiş araştırma ve hukukçular 20 yıldır iklim değişikliği, aşırı hava olayları ve insanların enerji üretimiyle ulaşım gibi eylemlerinden kaynaklanan karbon salımı arasındaki ilişkiyi kanıtlamaya çalışıp bir türlü güncel veriler ve bilimsel araştırmalardan faydalanmayı başaramamışlar, aktarmışlar. Ama şimdi atıf bilimi, referans deniyor buna ve belli insan faaliyetleriyle iklim olayları arasındaki ilişki kuran bilim alanının hızla geliştiğini vurgulamışlar. Çok artacak yani. Alaska'da Kivalina yerlileri ExxonMobil'e dava açmış, kaybetmişlerdi. Karayipler'den New York'a kadar 62 milyar dolarlık yıkıma yol açan Sandy'den en az %13'ünden iklim değişikliği sorumlu olduğunu ortaya koymuşlardı filan. Yani bu tür belgeleri mahkemeye sunarlarsa başarı şanslarının artacağını söylüyor Nature'daki araştırma ve başyazarı da Oxford Üniversitesi'nden doktor öğrencisi Rupert Stewart Smith. Bu kanıtlar kullanılırsa başarı ihtimali artar, tazminat alındığını gören daha fazla grupta dava açma yoluna gider diye. İlginç. Yani Türkiye'de henüz böyle bir şey görülmedi ama zamanı geliyor gibi geliyor. Çünkü hiç yetkililerden, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, sadece büyüme, kalkınma, Kanal İstanbul gibi projeler, beton yollar, köprüler vesaire üzerine çalışılıyor. Bunların ne kadar büyük bir etki yarattığı konusunda hukukçulara düşen önemli işler olduğu söylenebilir. Bunu göreceğiz. Çok ilginç bir yazı daha çıktı. Catherine Hayhoe var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en önde gelen iklim bilimcilerinden bir kadın. Uzun yıllardan beri takip etmeye çalışıyoruz kendisini. Çok önde gelen bir, hem de aktif bir şekilde anlatıyor, yazılarla yazıyor ve açıkça şeyden bahsediyoruz. The Hill adlı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde çıkan dergiye yazdığı yazıda, yani bizim yeni bir rapora ihtiyacımız yok diyor. IPCC raporu gibi, Ajans France Presse'den sızdırılmış olan rapora 6. rapor, Hükümetler Arası İklim Değişikliği'nin 6. değerlendirme raporunun Şubat'ta yayınlanacak. Beklemeye ihtiyacımız yok. Şunlar var. Gayet 10 yıllardan beri açıktı. İklim değişikliği gerçektir. 1. İnsan kaynaklıdır. 2. Etkileri çok ciddidir. 3. Ve şimdi harekete geçersek çözümleri de vardır. 4. Ama böyle işte, yani bu başka bir dönem yok şimdiye kadar. Benzeri görülmemiş bir metafor da oluşturuyor eğrisi diyor. Yani en yüksek seviyeye çıktı diyor. Kadının çok ciddiye alınması gereken bir şeyde, Nature Conservancy denen bir kuruluşun baş bilim insanı. Aynı zamanda da Texas Tech Üniversitesi'nde kamu politikaları ve kamu hukuku da okutuyor. Ve seçkin bir profesör, Paul Whitfield profesörü. Ve yeni bir kitabı da Eylül'de çıkacak. Yani kendimizi kurtarmak diye, bir iklim bilimcinin umut ve şifa, bölünmüş bir dünyada umut ve şifa davası diye çevirebileceğimiz bir kitabı da yayınlayacak. Çok net olarak şunu söylüyor. Şimdiye kadar eyleme geçmekte hiçbir zaman bu kadar önem kazanmamıştı. Şimdiki kadar diyor. Yani değerlendirme üstüne. Değerlendirme IPCC zaten Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli bunu açıkça koydu. İklim değişikliği insan hayatının her yönünü bildiğimiz kadarıyla tehlikeye sokuyor. Sağlığımızda, evlerimizin güvenliği, barınaklarımızın, kendimize, ailemize, çocuklarımıza yemek taşıma, gıda bulma konusunda da 3, su bulmakta da 4 ve 5. olarak da 8 milyar insana yakın insanın problem içinde olduğu açık diyor. Dolayısıyla nereden başlayacağız sorusuna da şöyle bir cevap vermiş. Her düzeyde, yani komşularımızla başlayabiliriz, yaşadığımız bölgelerle, şehirlerimizde, çalıştığımız iş yerlerimizde, ibadet ettiğimiz yerlerde, kiliselerde, camilerde, pagodalarda ya ve bütün şehirlerimizde ve ülkelerimizde Glasgow çağrısı geldi ve biz bilim insanları davulu çalmaya devam ederken bir yandan var gücümüzle, ki bizim gücümüz ancak oraya kadar, şimdi artık söz sizde, hareket sizde demiş Catherine Hayhoe. Bu son derece kısa, özlü ve çarpıcı bir yazı. The Hill gibi önemli bir siyasi dergide de yayınlandı. Bu arada Glasgow demiş yazısında. Glasgow Polis Teşkilatı'ndan da bir açıklama geldi dün. dediler ki biz protestolara hazırlanıyoruz. Protesto gösterileri olacağını biliyoruz. Ancak biz kendilerini, yani protestocuları, iklim aktivistlerini dostane ve orantılı bir şekilde ağırlayacağız deyip ardından 24 saat boyunca 10 bin polis görevlendirdiklerini söylemişler. 10 bin polis İskoçya'da hiçbir zaman görevlendirilmedi diyor hiçbir toplumsal olayda. Evet, ve dostane diyeyim. Dostane. Ve orantılı, buna çok şaşırdım. Yani müdahale edeceğiz ama orantılı diyorlar herhalde. Orantılı, 10 bin polis, öyle mi? Yani Glasgow'da görülmemiş bir şey. Peki son olarak şöyle de bitirelim, süreyi çok açtık ama çok önemli bir yazı yazmış bence. Bunu paylaşmayı bitirmek istedim. Neden siz peki? Şimdi sizde top diyor. Neden sizde? Çünkü siz iklim değişikliği konusunda duyarlısınız ve iklim eylemini destekliyorsunuz. O zaman da bunu yapmak için bir bilim insanı, bir kampanyacı, aktivist ya da en yüksek yeri 2 metreyi geçmeyen bir ada ülkesinin vatandaşı olmanız şart değil. Sadece insan olmanız, bu gezegenin üzerinde yaşamanız dolayısıyla bunu yapmak durumundasınız ve biz de bundan başka hiçbir şey değiliz diyor Catherine Hayhoe, profesör. İşte böyle durum. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.39, 9'a 21 dakika varken huzurlardayız tekrar ve neyle devam edelim şimdi? İster dünya haberleriyle, ister Türkiye haberleriyle devam edebiliriz. Evet, bütün rekorlar kırılırken biraz da Türkiye'ye bakabiliriz herhalde. Toz koparanlar mahallelerini terk etmiyorlarmış, değil mi? Evet, uzun süreden beri aslında Güngören'de, İstanbul'un Güngören ilçesinde eylemler oluyor. İlginç bir mesele bu. Bir süreden beri toz koparan mahallesinde kentsel dönüşüm yaşanıyor. Yani deniyor ki depreme dayanıklı değil sizin binalarınız. Bu mahalle komple risk altında. Dolayısıyla kentsel dönüşüme gireceğiz. Ama işte biz bunu yenilenebilir enerji meselesinde falan da konuşuyoruz. Katılımcılığı, demokrasiyi işletmediğinizde en böyle uygun görünen projeler dahi direnişle karşılaşıyor halk tarafından. Hiçbir şekilde mahalleliği sürece katmamışlar. Ne istediklerini, ne yapmak istediklerini sormamışlar. Ve işte biz burayı yıkacağız, yeni binalar yapacağız, size de buralardan yer vereceğiz deniyor. Mahalleli ise direniyor. Ama en son hem mahalleli katılmadığı gibi süreçlere hem de elektriklerini ve sularını kesmişler. Hatta mahallenin yaptığı açıklamada 67 ve 92 yaşında iki kişinin 20 gün içerisinde bu elektrik kesintileri, yani zaten hasta olan iki kişinin öldüğünü de söylüyorlar. Düşman muamelesi yapılıyor yani. Evet, evlerinizi terk edin diye yani elektriklerini ve sularını kesiyorlar. Mahalleli ise Barış Parkı'nda, hemen o mahallenin içerisinde olan Barış Parkı'nda nöbete başlamış durumdalar. Gelen yıkım ekiplerini engelliyorlar. Zaman zaman polisle karşı karşıya geliyorlar. Ve örneğin avukatları, mahallenin avukatı Onur Cingil şöyle bir açıklamada bulunmuş. Yeşil Gazete'den okuyorum şu anda. Yapılan bir hata var. İnsansız bir dönüşüm olmaz. İnsanlarla görüşmeden, onlara sözleşme sunmadan, onlarla masaya oturmadan, onlara zulmederek, yok sayarak, insanlar içeride yaşarken suyunu, elektriğini keserek kentsel dönüşüm olmaz diye tepki göstermiş. Evet, bu da çok tuhaf bir durum. İstanbul'un Güngören ilçesinde yer alıyor ve toz koparan mahallesi mahallelerini terk etmemekte kararlı görünüyorlar. Oldukça ilginç. Evet, yani mahallelinin soru işareti şu: bize danışmadan yani ne planlıyorsunuz burada? Herkes herhalde bir tür rant projesinin yürümekte olduğundan şüphe ediyor. Çünkü ayrıntılarını bilmiyorlar. Çok benzer bir şey ilginç bir şekilde Kadıköy'de de yaşanıyor daha doğrusu. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bu evet, sefer yürüyor. O da son derece çarpıcı bir evet. Oraya geçebiliriz, evet. 30 dönümlük bir okul arazisi var ve Kadıköy'ü bilenler hani biraz biliyorlar. Önemli de bir yerde yani aslında Kadıköy Anadolu Lisesi. Yine aynı mesele, depreme dayanıklı değil denmiş ama uzun zamandan beri, birkaç yıldan beri biliniyormuş bu binaların yıkılacağı. Fakat bir anda öğrencileri, hatta yüz yüze eğitimde açılmak üzereyken işte boşaltın okulu denmiş. Yine kendilerine hiçbir bilgi verilmemiş. Sadece yeni bina işte ileriki tarihlerde yapılacak denip öğrenciler iki başka liseye bölünmüşler. Bunun üzerine hem eski mezunlar, hem öğrenciler, hem aileleri dün basın açıklaması yaptılar. Ve protesto ettiler bu yaşananları. Burada ne oluyor bilmek istiyoruz diyorlar. Yine bir tür rant mı dönüyor diye endişe halindeler. Ama tabii Kadıköy Anadolu Lisesi geçtiğimiz aylardan da bir takım hükümetle ya da nasıl diyelim, valilikle aralarında sürtüşmelerin olduğu bir Anadolu Lisesi. Bir festivalleri var, meşhur bir festivalleri, Kalfest diye geçiyor. Bu işte uygun olmadığı, yani gençler için uygun şeylerin yapılmadığı gerekçesiyle mesela iptal edilmişti. Meşhur bir martılara simit atma etkinlikleri var. Bu basında, kamuoyunda bir anda işte tepki çekmişti. Daha önce 70 kadar öğretmenin de başka okullara gönderilmesi gibi durumlar var. Bize niye müdahale ediliyor, ne oluyor burada diye öğrenciler de bir basın açıklaması yaptılar aileleriyle birlikte. Hatta HDP ve CHP milletvekillerinden de katılım olmuş Kadıköy'deki basın açıklamasına. Ve önemli sorular soruyorlar aslında. Depreme dayanıklı değilse okul binası neden çürük raporunda yok bu diyor. Çürük raporu mevcutsa niçin güçlendirme değil de yıkım yoluna başvuruluyor gibi açıkta kalan sorular var. Ya da güçlendirme için gerekli koşullar mevcut değilse ve yıkım olacaksa niçin daha önce okulun sitesinde yayınladığı gibi pansiyon ve eğitim hizmetleri kesintiye uğramaksızın tek bir öğrenci dışarıya gönderilmeksizin aşamalı yıkım ve inşaat yapımı olarak sürdürülmüyor diye pek çok açıkta kalan soru var ve pandemi ve yaz tatiliyle geçen iki senede tek tuğla konulmadığını. Evet, işin ilginç tarafı da orası galiba. Evet, o, yani zaten okul bir yıldır kapalıydı neredeyse. Hiçbir şey yapılmamış. Evet. 70 öğretmenin sürgün edildiği gibi şeyler var. Velilerin de konuşmaları var. Hem öğrenciler hem veliler, aileler söylemişler. Okulumuzla ilgili depreme dayanıklılık güçlendirme proje, ihale, yıkım, ruhsat konularının şeffaf biçimde kamuoyuna duyurulmasını istiyorlar. Yıkılacaksa baştan söz verildiği gibi okulun geniş arazisi üzerinde aşamalı biçimde yıkımın gerçekleştirilmesi ve geçmişte olduğu gibi belediyeden yardım istenerek eğitim ve pansiyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, bu mümkün değilse ve okul mutlak surette başka bir yere taşınacaksa bütün öğrencilerin birlikte eğitime devam edeceği Kadıköy'deki bir okula yerleştirilmeli. Çünkü başka küçücük bir yere götürmeye çalışıyorlarmış. Onu da başka yerden öğreniyoruz. Ve son olarak da şey söylüyor, öğrencilerin sosyal kültürel faaliyetlerde bulunmasını engelleyici uygulamalardan vazgeçilmesi ve öğrenciler üzerindeki baskıların sona erdirilmesi diye. Evet, ilginç gelişmeler oluyor. Birbiri peşi sıra bağlantılı şeyler. Aslında şeyden de bahsetmek mümkün olabilir. Yani mahkeme eylemci öğretmenlere kesilen bir para cezasını da iptal etmiş. Independent Türkçe'den. O da ilginç bir haber yani. Evet, bu aralar ilginç şeyler oluyor aslında. Mahkemelerde böyle arka arkaya, Kobane davasında bile serbest bırakılmaya başlandı insanlar. Şimdi daha önce İstanbul Bakırköy Meydanı'nda işimizi geri istiyoruz eylemi yapan iki öğretmen, Nursel Tanrıverdi ile Selvi Polat'a verilen idari para cezaları mahkemelerce iptal edilmiş. Gerekçelerini çünkü hatalı olduğunu söylemiş örneğin yargı kararında, iptal kararında yani temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir demiş. Yargıç kararında ilginç bir durum bir yandan. Valide Bağ'dan da biliyorsunuz iki güzel haber gelmişti yine mahkemelerden. Yani böyle arka arkaya mahkemelerden mücadele edenlerin lehine kararlar çıkmaya başladı. Yine Valide Bağ'da da zaten mücadele nöbet sürüyor. En son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendilerini ziyaret etmişti. Kadıköy Anadolu Sesi'nde işte az evvel söylediğimiz gibi öğrenciler, toz koparan da kentsel dönüşüme karşı direnenler, ya Kanal ya İstanbul inisiyatifi sokaklardaydı. LGBT hareketi binlerce aktivistiyle yasaklara rağmen sokaktaydı. Dün İstanbul Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin duruşması vardı. Yine onlarca öğrenci Çağlayan Adliyesi'nde arkadaşların için eylemdeydi. Şimdi ise yakın zamanda 1 Temmuz yaklaşıyor. Kadınlar eylemlere hazırlanıyorlar ve zaten uzun zamandan beri hemen her gün ya sosyal medyadan ya ülkenin ya da şehrin bir köşesinde eylemler yapıyorlardı. En son Eşik, yani eşitlik için kadın platformu, Cumhurbaşkanlığı tarafından Danıştay'a gönderilen savunmayı tutarsız olmakla eleştirerek bir açıklamada bulunmuşlar ve İstanbul Sözleşmesi'nden ve Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi çağrısında bulunarak 1 Temmuz'dan önce, yani İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak çıkılacağı tarihten önce yürütmeyi durdurma kararı vermeli diye bir açıklamada bulunuyorlar. Ayrıca kadınlar, özellikle sanatçılar ve gazeteciler de bir sosyal medya kampanyası başlattı. Etiket kullanıyorlar. İstanbul Sözleşmesi hepimizin diyorlar ve birbirlerinin isimlerini vererek kendi konuşmalarını videoya çekiyorlar ve birbirlerinin isimlerini vererek böyle ne derler, float da deniyor. Yeni çeşit bir eylem biçimi aslında bu Evet, karşı sosyal çıkma. medyada çok aktif bir şekilde kullanılıyor bir süreden beri. Daha fazla insanın görmesini sağlamak için. Çok sayıda ünlü katılmış. İşte Deniz Çakır, Hande Soral, Ece Dizdar, Banu Güven, Şirin Payzin, Melis Alpan ve daha birçok kişi bu çağrıları yapmışlar. Biz de birkaç tanesini aldık. İsterseniz bir kulak Dinletelim. verelim. Tabii kulak verelim. İstanbul Sözleşmesi, Banu'nun sözleşmesi. Kıymet'in, Çağlayan'ın, Tuğba'nın, Yonca'nın, Selin'in, Roji'nin sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi hepimizin. İstanbul Sözleşmesi için ses ver. Aylin. İstanbul Sözleşmesi Deniz'in sözleşmesi. Emine'nin, Şule'nin, Pınar'ın, Ceren'in, Leyla'nın sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi hepimizin. İstanbul Sözleşmesi için sen de ses ver, Zuhal. Evet, Banu Güven ve Deniz Çakır'ın da seslerine kulak verdik. Evet, bayağı bir yandan polisin şiddeti ve büyük baskısı, her türlü görüntü almak da dahil olmak üzere, başta basın mensuplarının çalışmasına engel olmak üzere böyle ağır bir baskı var. Bir yandan da mahkemelerde Özdeş Özbay, senin de söylediğin gibi değişik kararlar da, beklenmedik mi diyelim, kararlar da çıkmaya başladı. Hakkını Savun platformu da İçişleri Bakanlığı'na müzik kısıtlanması nedeniyle dava açıyormuş. Evet. O da T24'ün haberi. İlginç yani, bir İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle saat 0 sonrası, yani 24'ten sonra gece müzik yayınının yasaklanması hakkında. Bunu da pandemiyle ne ilgisi olduğunu hiçbir zaman izah edemedi. Cumhurbaşkanının söylemişti, Erdoğan'ın başkalarını rahatsız etmesi söz konusu olamaz deyince, ama bir bağlantı kurulamadı pandemiyle, Covid-19'la bu olay arasında. Ama şimdi suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamışlar. Hakkını Savun platformu diye iki dava açmayı düşündüklerini söylemişler platformdan. Bu davaların birinin işletmeciler, diğerinin sanatçılar adına olacağını söylemişler. Yani dava açmak için bir işletme sahibi ve sahneye çıkan bir sanatçıya ihtiyaçları olduğunu belirtmiş platform. Davayı olası bir anayasa mahkemesi süreci dahil ücretsiz olarak yürütecekmiş. İdarenin böyle bir yetkisi yoktur. Bu şekilde bir tasarrufta bulunamaz. Bulunamaz. Söz konusu hukuksuz düzenlemeye karşı dava açacağımızı duyuruyoruz diyorlar. Basın mensuplarından da kuvvetli tepkiler var. Emniyet genelgesi polisin basına yönelik şiddetini artırdı ve meşru hale getirdi diye BBC'nin haberi. Yani cumartesi günü İstanbul'da düzenlenmek istenen LGBTİ ve artı onur yürüyüşün, LGBTİ artı onur yürüyüşüne de Fransız haber ajansı Agence France-Presse'in foto muhabiri Bülent Kılıç'ı boğazına basarak gözaltına aldı ve yaşananların ardından toplumsal olaylarda polisin basın mensuplarına yönelik sergiledikleri sert müdahaleler çok sayıda örnek veriliyor. Hatta bir ölüm olayından da, şüpheli bir ölüm olayından karakolda, daha doğrusu Emniyet Müdürlüğü'nde bahsediliyor. Böyle bir durum Evet, var yani. bu polis şiddetine karşı 14 basın örgütü gazetecilere yönelik uygulanan sert müdahaleyi protesto etmek için bugün İstanbul, Ankara ve İzmir Valiliği önünde eylem yapacaklar. Yarın herhalde biz de açıklamalarına yer veririz. Emeklilerin de bir açıklaması vardı Evet, bu arada Ankara'da, Ulus'ta, mücadele her her yerde değil mi bu evet, aralar? çok yaygın yani. Bir yandan baskı, şiddet kullanma örnekleri çoğalırken, yaygınlaşırken, bir yandan da her yerde senin de dediğin gibi direniş ve karşı çıkış, mücadele var. Ankara'da, Ulus'ta emeklilerin maaş zammı talebiyle yapacakları basın açıklamasına izin verilmemiş polis tarafından. Neden bilinmez. De bir emekli gözaltına almış. Yani herhangi bir şeyi protesto etmenin imkansız olduğu bir döneme doğru hızla geçilmesine çalışılıyor. Ama insanlar durmuyorlar aslında. Bir de Türkiye'deki durumun dışında uluslararası gelişmelere de kısaca göz atmak gerekiyor. Önemli olaylar var. Julian Assange ile ilgili son derece ilginç şeyler de oldu. Yani bu onu ihbar eden kişi WikiLeaks kurucusunun 175 yıl hapiste çürümesini ve 7 yıldan beri zaten özgürlüğünden yoksun bir şekilde perişan yaşatılan kişinin İzlanda gazetelerinden Stundin'e cevap veren hacker Sigurdur ya da Siggi deniyor, Siggi Thordarson'un tamamen kendisine uydurduğunu ve kendisini bir WikiLeaks temsilcisi olarak gösterip Assange'den emir alarak hack saldırıları yaptığını söylüyor. Oysa örgütle sadece teğet geçen bir ilişkisi olmuş ve tümüyle uydurmuş. FBI olduğunu, muhbiriymiş zaten. FBI, evet ve daha sonra da çok ilginç kendisinin aynı zamanda çocuk tacizcisi olduğu da ortaya çıkmış. Evet, yani öyle şeyler de çıkmış. Ve Jennifer Robinson, Julian Assange gibi Avustralyalı birisi de Democracy Now'ya açıkça söylemiş. Yani bu meselenin çok önemli şeyleri var. İfade özgürlüğü implikasyonları olduğu gibi Washington Post, New York Times'da tamamen onun Julian Assange'in mahkum edilmesinin ifade özgürlüğünü Amerika'da büyük bir tehdit oluşturduğunu yazdılar diyor. Ama onu bırakalım. Bütün veriler, bu dava ile ilgili veriler tamamen çöktü diyor Jennifer Robinson. Savunmanlarından bir tanesi Julian Assange'in. Ve yani şeyin tamamen şeye batmış, suça batmış biri olduğunu açıkça ortaya koyuyorlar. Yani bir kere şeye karşı, Julian Assange'a karşı gizli dinlemeler, gözlemeler ve elinden, yani legal olarak, yasal olarak elinde bulundurması hakkı olan malzemeye de el konduğu gibi şimdi de bir kaynak çıktı. Bütünüyle kanıtları uydurdum. FBI'ya da yalan söyledim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yalan söyledim diyen bir adam var. Yani bu yeterli zaten her şeyi düşürmek için davayı tamamen diyor. Ayrıca da Amy Goodman da işaret etmiş işte Democracy Now'dan. Bu Siggi Thordarson denen adam çocuklara tacizden mahkum olmuş ve başka suçlardan. Bir de ayrıca mali suçlardan da mahkum olmuş. Para da çalmış yani. Yolsuzluk yapmış. Yani daha ne olabilir bilmiyorum. Yani sahtekarlıktan cinsel suçlardan ve evrak sahtekarlığından da mahkum olmuş bir insandan bahsediyoruz ve hala içeride yatırılıyor Julian Assange. Olacak iş değil yani. Suçlamaları tamamen uydurdum diyen adam. O neden acaba böyle bir şey demiş? Orada onu da merak etmiyor değilim. Ne oldu işte, da bu insan? Pazarlık yapmıştır suçlarından kurtulmak için. Gayet ha, ortaya, diğerleri ortaya çıktıktan sonra diyorsunuz. Evet tabii. Şimdi bunlar yeni çıkıyor çünkü ortaya yani. Evet, İsveç Başbakanı istifa etti. Önemli bir haber. Stefan Löfven ilk defa bir uygulanan güven oylaması kaybı ilk defa rastlanıyor İsveç'te. Fransa'da bölgesel seçimlerde Macron ve Le Pen hezimiyete uğradı. Ondan da birazdan Ahmet İnsel'le bahsetme fırsatı buluruz herhalde diye ümit ediyorum. Bir önemli gelişme de Yunanistan'da 18 yaşındaki bir mültecinin üniversite sınavından men edildiği gibi inanılmaz bir haber var. Evet, bu arada çok korkunç haberler arka arkaya geliyor mülteciler meselesinde Yunanistan'dan. Daha önce hatırlarsınız bunları sunmuştuk. Bir Suriyeli mülteci yasa dışı yollarla okula girdiği için 50 yıl gibi bir cezaya çarptırılmıştı. Bu yani olacak iş değil bir yandan. Daha geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Moria kampı yangınında kundaklamadan dolayı 4 kişiye ceza verildi. 10 yıl, 12 yıl cezalar verildi göçmenlere, mültecilere. Şimdi ise böyle bir durum çıktı. 18 yaşındaki bir göçmen, Sazep ismi de, zor koşullar altında 2 yıldır Yunanistan'da okumaya çalışıyor. Başka bir dilde okumaya çalışıyor. Üniversite sınavı, liseyi bitirmiş. Üniversite sınavına girmeye çalışıyor. Ama meğer yeteri kadar notları yüksek değilmiş. Bu nedenle üniversite sınavına giremeyeceği söylenmiş ve hatta Hatta sınavdan girdikten sonra çıkarılmış. Evet. sınavdan çıkarılmış. Yani Evet. hakikaten ne diyeceğini kolay kolay bilemediği durumlar insanın. Eşine de, Berlin'deki eşine de kavuşmanın tek amacı olduğunu söylemiş. Türkiye'den gitti. Çok Yok, o karmaşık. başka bir göçmen. İki ayrı Öyle. haberden Ha, bahsediyorum. Tabii iki bu ayrı. çocuk Evet. çünkü 18 Ha. yaşında olan. Buraya çok uzaklardan daha iyi bir gelecek umuduyla geldim diyor. Bu nedenle çok zor şartlarda çok çalıştım. Yunanca öğrendim. Yoğun çabalar neticesinde mezun oldum. Tek istediğim bir üniversiteye girip tarım işçiliğinden başka bir meslek sahibi olmak demiş çocuk. Evet, çok acı yani. Bir de Somali'den bir haber. Radikal İslamcı Eş-Şebab örgütünün bir askeri üsse düzenlediği saldırı ve sonrasında çıkan çatışmalarda en az 30 kişinin öldüğü haberi geldi. Bu da büyük bir haber. Deutsche Welle'nin haberi. Yara özel statüdeki Galmudug eyaletinin Musil köyünde askeri üsse patlayıcı yüklü iki otomobili infilak ettirmişler. Böyle bir ağır durumda orada var. Karadeniz'deki dev tatbikatta Moskova'ya rağmen başladı haber var. Gene Deutsche Welle'den. Sea Breeze 2021, Deniz Meltemi 2021 Bu bayağı tatbikat. tehlikeli bir gelişim ama. Yani Evet. Karadeniz'i Rusya'nın dibinde 32 ülke, Türkiye dahil 5.000 asker, 32 gemi, 40 uçakla tatbikat yapılıyor. Evet, bayağı tedirgin edici bir takım Yani haberler de var. Rusya sert tepki göstermiş zaten. Evet, yani Rusya buna bir de zaten gemiye ateş açacağını da söylemiş ve Evet. tatbikatı engelleyici şeyler de yapmıştı. Tehlikeli savaşa gidebilecek, kolaylıkla gidebilecek durumlar da var. Evet, yani başka bir haber var mı elimde diye bakıyorum. Ha bir de Tigray'de, Eritre'de, Habeşistan'ın orada da şey var. Geçici hükümet tasarruları toplayıp terk etmek zorunda kalmış. İsyancılar ele geçirmişler. Bu gelişmeyi de takip etmeye çalışacağız daha sonra. Orada bir yandan iç savaş, bir yandan açlık, bir yandan kıtlık. Yani dünyanın cehennemlerinden bir tanesi de orada. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Ondan da daha sonra bahsedeceğiz. Peki şimdi ara. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın ikinize de. Evet, Ufuk Turu. Bu sefer Fransa'dan başlıyoruz galiba. İl genel meclis seçimleri vesaire. Sürpriz sonuçlar da elde edilmiş. İl genel meclisi ve bölge meclisi. Fransa'da biliyorsunuz 4 idari aşama var. 1982 Ademi Merkeziyet Yasası'ndan beri. Belediye var. Ama Türkiye'deki gibi bütün ili kapsayan belediye değil. Bizim eski büyükşehir belediyesi sistemi kurulmadan önceki belediye kavramı hala burada geçerli. Yani bazı belediyeler 500 nüfuslu, bazı belediyeler 5 milyon nüfuslu. Takriben 30 bin civarında belediye var, komün dedikleri. Bu yerel bazda oluşan idari birim, özel idari birim. Onun üstünde il genel meclisi var. Onun üstünde bölge genel meclisi var. Ve onun üstünde de parlamento var. Yani 4 idari parlamento ve cumhurbaşkanlığı. Şimdi Fransa'da bu iki ara bölgenin, yani il genel meclisi ve bölge genel meclisi seçimleri aynı gün yapıldı. Birinci ve ikinci turları birer hafta arayla ve pazar günü. Geçen pazar birinci turda katılım Fransa tarihinin en düşük, böyle bir seçimde Fransa tarihinin en düşük katılımı olmuştu. %32-33 civarında katılım olmuştu. Çok düşük. İkinci turda da bir puan arttı katılım. Değişmedi. %35-34,5-35 civarında, 35'te kaldı katılım. Bu tabii çok ciddi bir demokrasi krizi demek aynı zamanda. Çeşitli gerekçeler ileri sürülüyor. Efendim, Covid salgını nedeniyle insanlar oy vermeye gitmiyorlar diyorlar, ama Covid salgını nedeniyle insanlar birbirleriyle lokantalarda çok daha yakın, çok daha uzun süreli temasta bulunmaktan kaçınmıyorlar. Serbestleştikten beri Fransa'daki durum. Daha geçen aydı çok büyük iklim eylemleri oldu Fransa'nın birçok şehrinde ve yaş ortalaması çok düşüktü katılan. Şu anda seçimlere katılanların, yani gençlerin ise %10'u galiba. 10 ile 15 arasında değişiyor. Evet. Yaş grubuna göre 18-24 değil de 18-30 alırsanız, ama çok düşük. Çarpıcı. Yaş ilerledikçe katılım artıyor. En fazla katılım oranının en yüksek olduğu yaş grubu 60 yaş üstündekiler. Yani aslında salgından en çok korkması gerekenler, en çok katılım. Ama en fazla da aşı olmuş olanlar onlar. Onlar tabii. Aşı oranı da en yüksek olan kesim onlar aynı zamanda. Ama bunun salgınla bir alakası yok. Yani o ortaya çıktı. Katılımın düşüklüğünün salgınla bir alakası yok. Havaların güzel olması veya salgın sonrası ilk defa birkaç haftadan beri her şeyin serbestleşmesinin getirdiği tatile gidelim, şehir dışına çıkalım havasından mıdır aynı zamanda? Bu da kısmen olabilir. Ama en önemlisi çok ciddi biçimde Fransa'da son 20 yılda bu iki ara idari katmanla ilgili seçimlerde katılım düşmesi var. Yani bu katılım düşmesini zaman içinde bir eğri olarak ele aldığınızda işin sürekliliği ve yapısal sorunu ortaya çıkıyor. 2004 yılında il genel meclisi seçimlerine Fransa'da katılım %66 olmuş. 2008'de %55'e düşmüş. 2011'de %44'e düşmüş. 2015'te biraz artmış, %50'ye çıkmış. 2021'de de %35'e düşmüş. Dolayısıyla bir düşüş eğilimini ele almak uzun vadede anlamlı. Burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüksektir. %80'in üzerindedir, %80 civarındadır. %78-84 birinci turla ikinci tur arasında gider gelir. Fransa'da belediye seçimlerine katılım da o kadar %80'lere varmasa da yüksektir. Çünkü Fransa'da bu iki kuruma seçmenler önem veriyorlar. Belediye seçimlerine önem veriyorlar. Çünkü doğrudan onların yüz yüze ilişkide olduğunu hissettiği ve Fransa'da en çok güvenilen kurumlardan bir tanesidir belediye. Belediye başkanıyla bir yüz yüze ilişki büyük şehirlerde olmasa da orta ve küçük boy kasabalarda, köylerde bu son derece önemli. Bazı köylerde, Fransa'da muhtarlık yok. Sonuçta belediye, küçük köylerde belediye muhtarı, bizdeki muhtar fonksiyonunu görüyor. Veya Türkiye'deki muhtarlık zaten belediyenin bir alt ünitesi gibi, ünitesi de değil ama belediye olmayan yerlerde de o işleri görüyordu. Bu ikincisi de doğrudan başkanı seçmek. Bu ikisinin arasında kalan ara katmanlara olan ilginin az olması, bu katmanların tam fonksiyonlarının ne olduğunu iyi bilinmemesiyle bağlantılı. Biraz da doğrusunu söylemek gerekirse kimin hangi katmanın, hangi idari katmanın yetki ve görevleri nelerdir sorusunu vermek için de ciddi biçimde bir idari hukuku bilgisine sahip olmak lazım Fransa'da. Şimdi bir örnek vereyim size. Belediye ilkokulların bakımından sorumlu. İl Genel Meclisi ortaokulların bakımından sorumlu. Bölge Meclisi liselerin bakımından sorumlu. Şimdi bu üç ayrı kurumdan söz etmiyoruz sonuçta. Aynı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı üç okulun üç aşamasından bahsediyoruz. Şimdi bütün bunlar tabii her seferinde seçmenin neyin kimden isteyeceği, kimin nerede sorumlu olduğu ve kimden hesap soracağı konusunda bir belirsizlik yaratıyor. En çok da dolayısıyla yakın işlerini yüz yüze yürüttüğü, günlük işlerini yaptığı belediyeyle siyaseti makro düzeyde, bütünsel düzeyde izleyen parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerine önem veriyor. Bu adli merkeziyet aşamasında önemli bir sorun. Çünkü belki arada bir katman fazla var. Yani il genel meclisi ve bölge genel meclisinin yan yana olması ikisini de biraz konumunu belirsiz hale getiriyor. Bir de buna ilaveten tabii seçimlerin özellikle bu yerel seçimler, bu tür ara yerel seçimler diyelim bunlara. Belediye seçimleri dediğim gibi aynı ilgisizlikten muzdarip değil. Bir katılım düşmesi orada da olmakla beraber bu ara bölge seçimlerine olan ilginin düşmesinde tabii şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Bu seçimlerde endişe edildiği gibi aşırı sağ Ulusal Toparlanma Partisi, Ulusal Birleşme Partisi veya eski adıyla Ulusal Cephe özellikle Fransa'nın Güney Marsilya ve Nice arasındaki bölgeyi kaplayan arasındaki bölgede bölge seçimlerini kazanması endişesi vardı. Yüksek bir ihtimal gibi gözüküyordu. Olmadı. Bu Marine Le Pen'in partisi 12 bölgenin hiçbirinde bölge seçimlerini kazanamadı. Hatta birçok yerde birinci turda beklenen oyu alamadığı gibi ikinci turda birinci turda aldığı oyları da alamadı. Ve sonuçta hemen hemen her yerde, birkaç yer hariç, hemen hemen her yerde, bölgelerde var olan partiler ve var olan bölge başkanı seçimleri kazandı. Bir süreklilik arz ediyor dolayısıyla. Bunda da tabii daha çok yaşlı nüfusun bir tür istikrar arayışı ağır bastığı için Macron'un bütün hesapları alt üst oldu diyebiliriz. Macron'un yeni durum diye tanımladığı şey için biraz boş bir balon olarak ortaya çıktı ve eski durum olarak gösterilip eleştirilen, karikatürize edilen duruma o istikrar bekleyen seçmenler sağ partilere oy vermişlerse sağ partiye, sol partilere Sosyalist Partisi'ne oy vermişlerse Sosyalist Partisi'ne veya Sol Birlik koalisyonuna oy vererek durumu Macron'un pek hoşlanmayacağı veya hiç hoşlanmayacağı bir şekilde bitirdiler. Çünkü bütün bu karambol içinde ulusal cepheden Marine Le Pen'in partisinden de daha geride kalan parti Macron'un partisi oldu. Hemen hemen hiçbir yerde bir seçim başarısı gösteremedi. Yerel bir dayanağı olmadığı için, bir kişi partisi olduğu için bu tür seçimlerde de, yerel seçimlerde de yerel gücünün olması son derece önemli. Yerleşmesi, orada varlık göstermesi, tanınması, adayların tanınması, orada işler yapmış olması seçmenler nezdinde tercih nedeni. Ama %7 almış ya. Yani çok inanılmaz bir şey. Şimdi yani. Tabii şeye dikkat etmek lazım. Çünkü bazı yerlerde seçime katılmadılar. Bazı yerlerde güneyde mesela sağ partiyi, ikinci turda sağ partiyi destekleyip seçime katılmadılar. İkinci tur sonuçlarına bakarak çok değerlendirmemek lazım. Çünkü dediğimiz gibi ikinci turda ittifaklar oluştuğu için kimin kime oy verdiği tam belli olmuyor. Ama birinci tura bakarsak dediğimiz doğru. Dördüncü geliyor her seferinde neredeyse. Çok acayip. Cumhurbaşkanının partisi yani. Ama parti olmayan bir parti olduğu için de böyle yani. Cumhurbaşkanının partisi işte çünkü. Tam da ondan dolayı belki. Evet. Yani hala çünkü seçmenler nezdinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Marine Le Pen'le Emmanuel Macron'a seçmenlerin hemen hemen başa baş ikisi %24 oy verme eğilimi gözüküyor. Ha bir de şunu da belirtmek lazım. Bu Marine Le Pen'in sistem karşıtı söylemi, biz bu sisteme karşıyız, bu sisteme karşıyız temelli oluşturduğu siyasi pozisyon bir bumerang etkisiyle kendisine geri dönüp çarpmış durumda. Bunu aynı şekilde solun daha radikal kanadındaki direnen Fransa hareketi içinde Mélenchon'un aynı oranda olmasa da benzer bir oranda söyleyebiliriz. Seçmenleri sisteme karşı harekete geçirdikleri için seçmenler sisteme de dahil olmak istemiyorlar ve oy vermek istemiyorlar. Marine Le Pen'in şu anda büyük açmazı, biraz da Mélenchon'un açmazı, çok ciddi Mélenchon'un da oylarında düşme var. Biraz da buna bağlı. Yani seçmenleri bir sisteme karşı, zaten bu seçimlerden, bu sistemden bir hayır gelmez, bize ne diyerek radikal bir sistem karşıtlığıyla oy vermiyorlar. Oy vermeyince de Marine Le Pen'in oyları düşüyor, beklenen oylar düşüyor. Bu birincisi. İkinci bir neden daha var. Denekler anketlerde Marine Le Pen'e Marine Le Pen'e sempati duyduklarını veyahut onun partisine oy vereceklerini niyet olarak söylüyorlar fakat oy vermeye gitmiyorlar. Dolayısıyla yapılan kamuoyu araştırmalarıyla sandıktan çıkan sonuçlar arasında çok büyük farklar oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu belki Türkiye için de geçerli. O yüzden özellikle altını çizmek istiyorum. Evet, bunu daha ileride de tekrar ele alma fırsatımız olacaktır diyelim. İki tane konumuz daha var. Peru ile devam edelim. Çünkü orada biliyorsunuz seçim sonuçları hala kesin sonuçlar açıklanmadı. Hatırlatalım, Peru'da ikinci turda solun adayı Pedro Castillo ile sağın adayı babası 10 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı başkanlık yapmış olan ve şimdi 25 yıl hapis cezasına çarptırmış olan Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori, ki o da üçüncü kez Cumhurbaşkanlık seçimlerine katılıyor. İkinci turda aralarında çok küçük bir oy farkıyla Pedro Castillo birinci geldi. 17,5 milyon oyun sayıldığı ikinci turda Pedro Castillo 44.100 oy farkıyla birinci geldi. Yani %50,13 aldığı oy oranı. Tabii Fujimori buna itiraz etti. Çeşitli 200.000 oyun sayılmasının iptal edilmesini talep etti. Bunların oy verme hakkına sahip olmayan kişiler tarafından verildiğini veya usulsüz yöntemlerle verildiğini iddia etti ama sonuçta şimdilik 4 hakimden oluşan jüri, seçim ulusal jürisi, bizdeki Yüksek Seçim Kurulu'na tekabül eden seçim ulusal jürisi 4 hakimden oluşuyor. Şimdilik Fujimori'nin yaptığı itirazların önemli bir kısmını reddetti. Amerika Devletleri Örgütü gözlemcileri de seçimlerde anlamlı tespit ettikleri bir yolsuzluk, usulsüzlük olmadığını beyan ettiler. Buna rağmen Fujimori ısrar etmeye devam ediyor seçimlerde haksızlık ve sahtekarlık yapıldığını. Biraz Donald Trump'ın stratejisini benimsediğini söyleyebiliriz. Bunu da hatırlamakta yarar var. Çünkü galiba seçimleri kaybeden popülist veyahut otoriter liderler bu Donald Trump yöntemine bundan sonra giderek daha fazla başvuracaklar gibi gözüküyor. Evet, Belarusya'da da gördük. Birçok yerde de göze çarpıyor. Evet. Sistemli bir şekilde, gerçi Belarusya'da kendisi seçimleri kazandığını ilan etti ve elinde silahla, hatırlayacaksınız, helikopterden başkanlık sarayına elinde makineli tüfekle inmişti. Lukashenko karşı çıkarsanız ne halinizin ne olacağını görün demek istediniz ne halka. Yani Lukashenko Donald Trump'ı pek taklit etmedi. O seçimleri kazandığını ilan etti ve şu anda da hala kazanmış gibi yönetiyor ülkeyi. Bu seçimleri kaybetmesine rağmen ve seçim sonuçlarının kendisinin kaybettiğini açıklamasına rağmen seçimleri hile ve hurdayla rakiplerine kazandırıldığını ilan etme stratejisi başka yerlerde de inşallah bizden uzak olur ama başka yerlerde de bunu önümüze görebileceğiz. Şimdi bu 23 Haziran'da bir gelişme oldu Peru'da. Seçim Ulusal Jürisi'nin 4 hakiminden bir tanesi Hakim Luis Arce Seçim Ulusal Jürisi'nin yani seçim Yüksek Seçim Kurulu'nun diyelim Peru Yüksek Seçim Kurulu'nun Fujimori'nin gündeme getirdiği talep ettiği müracaatta bulunduğu 10 iptal talebini tarafsız davranmayarak reddettikleri gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu. Hemen Seçim Ulusal Jürisi Başkanlığı da hakimlerin seçim sayımı sırasında istifa etme hakkı yoktur. Bu sadece seçim sonuçlarını geciktirmek için yapılmış bir taktiktir diyerek hızla o hakimin yerine başka bir yedek hakim atadılar veya yedek bir hakim buldular. Yedek hakim var mıydı bilmiyorum. Dolayısıyla bu seçimlerin sonuçlarının ilan edilmesi taktiği boş çıktı. Geçen hafta bahsettiğimiz gibi emekli subaylar Peru ordusuna eğer Pedro Castillo seçilirse, bu komünist seçilirse seçimleri tanımama çağrısında bulundular. Onun da pek yankı yaratmadığını görüyoruz. En son 25 Haziran'da yani 4 gün önce 2011 ve 2016'da Cumhurbaşkanı seçimlerine aday olan Fernando Oliveira şu anda hapishanede olan Baba Fujimori'nin sağ kolu ve istihbarat servisi başkanlığını yapmış olan bütün onun kirli işlerini yönetmiş olan ve şu anda hapishanede olan Vladimiro Montesinos'un hapishaneden yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtlarını yayınladı ve bu görüşmelerde Vladimiro Montesinos ilgili görüştüğü kişilere hakimlere baskı yapılması, para vererek seçim sonuçlarının değiştirilmesi gibi çağrılarda bulunuyor. Bunlar açığa çıkıyor öyle mi? Bunlar açığa çıktı şimdi. Bu Vladimiro Montesinos hakikaten çok şaibeli birisi. Bir gün ayrıca vaktimiz olduğunda onu da konuşuruz. CIA ile ilişkilerinden, eski CIA ile ilişkilerinden Amerika'ya sığınmış. Yani son derece karışık birisi ve Fujimori ile beraber işlediği suçlardan dolayı şu anda hapiste. Son olarak Peru'da şu anda hala seçim sonuçları bu hafta içinde herhalde artık kesinleşecek diye bekleniyor. Ve Pedro Castillo'ya karşı da hem Pedro Castillo taraftarları hem de Fujimori taraftarları Lima'da pazar günü ikisi de büyük göstericileri topladılar ve iki büyük gösteri yapıldı. Birkaç sokak ara mesafede bir çatışma olmadı ama derseniz kim kalabalıktı? İkisi de kalabalıktı. Çünkü zaten ortada tamamen ortadan bölünmüş bir Peru var. Yani bir tarafta 8.836.000 oy almış bir kişi, diğer tarafta 8.752.000 oy almış kişi. Şimdi ikisinin arasında hangisi daha büyüktür derseniz artık o aradaki 44.000 oy bir tarafın daha büyük olduğu anlamına gelmiyor. Ama de iki filan gibi bir orana tekabül ediyor. Çok acayip. Evet, evet böyle ama bu Peru'nun da şu andaki halini çok açık biçimde gösteriyor aynı zamanda. Tamamen ikiye bölünmüş. Bölgesel olarak, coğrafi olarak, sınıfsal olarak tamamen ikiye bölünmüş bir ülke ve Pedro Castillo'nun komünist olduğu iddiasıyla yürütülen bir kampanya var. Yani Pedro Castillo'nun pek öyle komünist falan olduğu yok. Sadece Peru'nun en büyük zenginlik kaynağı olan bakır madenleri ve yeraltı madenlerini işleten büyük dev şirketlerin fazla vergi vermesi ve diğer sosyal hakların arttırılması ve biraz daha devlet devletin piyasa ekonomisine düzenleyici müdahalede bulunması gereklerini bahseden bir ılımlı sol bir programı var. Aynı zamanda geçen hafta konuştuğumuz gibi kültürel anlamda da öyle çok liberal falan da değil. Bayağı göçmen muhafazakar karşıtı, aynı evet. zamanda. Göçmen karşıtı bir. Evet. Peki, Etiyopya'ya gelelim en son. Orası hakikaten çok geçen hafta konuşamadık. Son derece vahim. Ve dün önemli bir gelişme oldu. Ama o gelişmeden önce biraz geçmişini vereyim. Biliyorsunuz 25 yıl boyunca Etiyopya'yı 2018'e kadar demir yumrukla Etiyopya halklarının devrimci demokratik cephesi yönetmişti. Ve bu Etiyopya halklarının devrimci demokratik cephesinin içinde de hakim güç Tigre Halkı Özgürlük Cephesi'ydi. 2018'de ilk defa şunu söyleyeyim 2010'da ve 2015'te bu Etiyopya halklarının devrimci demokratik cephesi parlamentonun %100'ünü ele geçirmişti. Seçimlerin ne kadar sağlıklı yapıldı. Evet %100'ü. Bu 2018'de bir seçimlerde Abiy Ahmed gündeme geldi. Demokratikleşme, fikir suçlarının serbest bırakılması gibi vaatlerle ve gerçekten vaatlerini yerine getirdi kısmen. Büyük ölçüde hatta bir barış aynı zamanda ülkeye getirmek amacıyla. Bu son seçimlerde son seçimler öncesinde yalnız Abiy Ahmed kurduğu parti Refah Partisi Kasım 2020'de kuzeyde federal orduyu harekete geçirdi. Bu Tigre bölgesindeki Tigre Halk Örgütlülük Cephesi'nden ayrılan ve bu barışı reddeden ayrılıkçı silahlı güçlere karşı bir hareket başlattı. Tigre isyancılarıyla çarpışmaya başladı federal ordu. Ve Tigre'nin başkentinde Makale'yi de ele geçirmişlerdi. Fakat seçimler geçtiğimiz haftalarda seçimler yapılırken tabii Tigre bölgesinde seçim falan yapılamadı. Aynı zamanda 50 milyon kişinin seçime kaydolması beklenirken 37 milyon kişi kaydolmuş. Tabii Tigre bölgesinde seçim olmadığı gibi Oromia ve Şiderma bölgelerinde de birçok seçim bölgesinde seçim yapılamamış. Toplamda 547 seçim bölgesinin 107'sinde seçim yapılamadı. Oralarda mümkünse seçimin 6 Eylül'de yapılacağı söyleniyor. Ve bu arada tabii federal ordu Abiy Ahmed'in yönettiği başkanlığını Abiy Ahmed'in yönettiği federal devletin ordusu Tigre bölgesinde ilk başta durumu hakim gibi gözükürsen aynı zamanda ciddi hak ihlalleri ve insan hakları ihlalleri ve şüpheli ölümler gündeme gelmeye başladı. Ve Tigre'deki direnişçi güçler Eritre'nin de desteklediği sınır, çünkü Tigre Eritre ve sınır aynı zamanda. Eritre'nin de desteklediği bu Tigre'deki güçler direnmeye başladılar. Ve geçtiğimiz günlerde Makale'ye 30 kilometre, bu Tigre'nin başkenti Makale'ye 30 kilometre mesafedeki 30 kilometre mesafedeki bir kasabada pazar yerine federal ordunun hava saldırısı sırasında yapılan bir bombalamada 64 kişi pazar yerinde öldü, 180 kişi yaralandı. Federal ordu efendim onlar sivil değildi, sivil giyimli Tigreli savaşçılardı dedi pazar yerinde. Çocuklar da herhalde, ölen çocuklar da evet. Savaşçı değiller de herhalde. Nobel Barış Ödülü de sahibi değil mi? Evet, Abiy Ahmed Nobel Barış Ödülü sahibi. Fakat iki günden beri çok büyük bir değişiklik oldu ve bu Tigre savunma güçleri karşı saldırıya geçtiler ve pazar akşamı başkent Makale'yi ele geçirdiler. Makale'den bütün federal güçler ve bürokratlar, resmi görevliler paldır küldür kaçtılar ve bunun karşısında dün akşam Abiy Ahmed Tigre'de tek taraflı ateşkes ilan etmek zorunda kaldı. Ve şu anda böyle bir pata durumdayız. Nasıl gelişecek bilmiyoruz. Tek taraflı ateşkes ilanı tabii Abiy Ahmed'in büyük bir başarısızlığı. Seçimler ortada kalmış durumda. Seçim sonuçlarını kimsenin açıkladığı yok. Ve dediğin gibi bir Nobel Barış Ödülü'nün de biraz acele mi bu Abiy Ahmet'e verildiği sorusu da herkesin aklında aynı zamanda. Evet. Çok takip edelim bunu da. Çok acı bir durum. Açlık da hüküm sürüyor ayrıca. Açlık hüküm sürüyor ve bazı bölgelerde tabii bu savaş yeniden başlaması nedeniyle uluslararası yardım, insani yardım kuruluşları da müdahale edemiyorlar. Devre dışı kalmış durumdalar. Evet. Berbat bir durum. Peki süreyi de bitirdik. Peki. Galiba zaten. Çok teşekkürler İyi Ahmet. Günler. Görüşmek İyi üzere. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, uyku ve rüyalar serimizden başlangıç üzerine konuşuyoruz galiba. Konuğumuz yok. Siz izah eder misiniz durumları? Tabii, geçen hafta seriye bir giriş yaptık. Bugün de biraz daha serinin kalan programlarında kimler konuk olacak, neler konuşacağız, böyle şeylerden bahsetmek istiyorum. Büyük gündem değiştirici bir olay olmadığı müddetçe işte Temmuz-Ağustos aylarını uyku ve rüyalardan konuşarak geçireceğiz. Şimdi ben size önce başımdan geçen bir şeyi anlatarak başlamak istiyorum bugünkü programa. Ben Ankara doğumluyum. Bahçeli Evler'de işte doğdum, büyüdüm. İkinci caddede, artık Bahçeli Evler'deki caddelerin isimleri değişti bir süredir. Hatırlayamıyorum şimdi ikinci cadde ne oldu ama işte benim zamanımda ikinci cadde olan yerde. Ben bu ikinci caddede yürüyorum. Benim işte büyüdüğüm evin karşısında da bir anaokulu vardı. Sonra yıkıldı, böyle büyük bir apartman binası oraya yapıldı filan. Fakat anaokulu yerinde duruyor. Diyorum ki herhalde anaokulunu, yani öbür binayı yıktılar, anaokulunu yeniden yaptılar. Niye yapsınlar? Biraz da acayip bir şey ama yapmışlar işte belli ki. Anaokulunun da bir arka bahçesi vardı. Biz orada top oynardık. Doğru düz arka bahçesi olan tek yer olduğu için onun için önemli bir yerdi. Şu arka bahçeye bakayım deyip böyle yandan sapıyorum. Arka bahçeye çıkıyorum ki deniz kenarı bir yer. Böyle çok temiz bir deniz, müsilaj falan yok. İşte güneş parıldıyor denizin üstünde. Ne güzel olmuş, buraya da deniz gelmiş falan diyorum. Neyse, şimdi burada keseyim. Bu benim rüyam haliyle, anladınız. Ben aslında böyle rüyalarını pek hatırlayabilen birisi değilim. Pek hatırlayabildiğim rüyalar arasında çok ilginç bir şeyler çıkmıyor. Yani rüya anlatmak için bunu anlatmadım aslında. Rüyaların çok karakteristik temel özelliklerine dair bir şeye dikkat çekmek istiyorum. O da şu: uyanıklık halinde garibimize gidecek ve bir dakika bu olamaz diyeceğimiz bir sürü şey rüyada bize normal geliyor. Yani ya bir mazeret buluyoruz, işte anaokulunu yeniden yapmışlar diyoruz rüyamızda. Ya dikkat etmiyoruz, ya üstünden atlıyoruz, işte deniz gelmiş falan, olabilir falan gibi. Bir şekilde kabul edilebilirlik eşiğimiz sanki aşağı çekilmiş gibi oluyor rüyalarda. Yani başka uyanıklık zamanında rasyonel bulmayacağımız, akla yakın bulmayacağımız bir sürü şeyi aslında kabul ediyoruz rüyalarımızda, öyle yaşayıp gidiyoruz. Şimdi bu kendi başına aslında çok ilginç bir konu. Bir takım felsefi meselelere de değiniyor diye düşünüyorum. Uzun boylu oralara girmeyeceğim ama mesela rasyonalite insan zihninden bağımsız bir ideal olarak hep düşünülür felsefede. Biz de işte bu rasyonaliteyi bir şekilde örnekleyen canlılarız dünya üzerinde filan diye insan türünden böyle bahsedilir. Fakat şimdi rüyalarımızda olduğu gibi bir kabul edilebilirlik eşiğiyle yaşıyor olsak, yani en uyanıklık halinde kabul edilebilir bulmayacağımız, akla yakın gelmeyen şeyleri kabul edilebilir bulur bir türde canlılar olsak, belki bu rasyonalite kavramımız da çok farklı olurdu. Burada bence düşünülmesi gereken üzerinde ilginç meseleler var. Bu programın ilerleyen program bölümlerinden bir tanesinde 9 Eylül Üniversitesi'nden nörofizyolog Profesör Barış Baklan konuk olacak ve beyinde hangi mekanizmaların ne şekilde çalışmasından dolayı bu kabul edilebilirlik eşiği rüyalarda değişiyor. Bunu anlatacak. Bu son zamanlarda, son 10 yılda yapılan beyin görüntüleme çalışmalarıyla ortaya çıkmış yeni bir bilgi. Fakat bazen şu da oluyor rüyalarda. Yani kabul edilebilir buluyoruz bir sürü şeyi, işte atlıyoruz üstünden filan, ama bazen de bazı insanlarda en azından ya bir dakika burada bir şey var, bu acaba rüya mı sorusu hasıl olabiliyor. Herkeste olmuyor bu ama bazı insanlarda doğal olarak oluyor. Yani ben konuştuğum insanların bazıları hiç başlarına böyle bir şey gelmemiş, bazıları ise tabii bana sıkça olur diyorlar. Lucid rüya denilen şey bu. Rüya görürken rüyanın farkındalığı, rüya görüyor olduğunuzun farkına varıyorsunuz ve ama uyanmıyorsunuz, rüyaya devam ediyorsunuz. Bu çok tartışmalı bir konuydu. 1970'lerin sonunda bunu Stanford Üniversitesi'nde bir araştırmacı doktora tezi olarak yaptı, Stephen LaBerge adında, ve bilimsel olarak aslında lucid rüya diye bir şeyin var olduğunu kanıtladı. Bu serinin son programında ben de bu kişinin laboratuvarında da bir süre çalışmıştım filan. Lucid rüyanın ne olduğu, nasıl kanıtlandığı, bilimsel olarak ne gösterdiğinden filan biraz bahsedeceğim. Ondan önceki programda Barış Baklan Hoca da biraz lucid rüyanın nörobilimsel altyapısını aslında anlatacak. Şimdi rüyalardan başladım, fakat uykuya geçeyim oradan. Çünkü aslında rüyalardan konuşmanın, uykudan bağımsız olarak rüyalardan konuşmanın imkanı yok. Çünkü biliyoruz ki ne zaman rüya görüyoruz? Uykudayken, uyanıkken rüya görmüyoruz. Eğer nörolojik bir bozukluğumuz yoksa, eğer uykuda değilken rüya benzeri deneyimler yaşıyorsak, bu zaten kötüye alamet. İşte Profesör Hakan Gürvit rüyaların nörobilimini anlatırken bu konuya değinecek. Böyle bir durumda Hakan Hoca gibi birisine gidip hemen gözükmemiz lazım. Bazen demans başlangıcını gösteriyor filan. Genel olarak, normal olarak rüyaları hep uykudayken görüyoruz. Dolayısıyla uyku fizyolojisinin çalışmanın rüyaları anlama konusunda çok önemli bir yeri var. Biz de zaten bu seride öyle bir sıra izleyeceğiz. Yani önce rüyaların fizyolojisinden, önce uykunun fizyolojisinden, sonra rüyalardan bahsedeceğiz. Şimdi uyku fizyolojisinde en önemli bulgulardan bir tanesi, uyku sırasında bir düzenli bir mekanizmanın çalışıyor olduğu bir. Bir de göz hareketleri olan, hızlı göz hareketleri rüyası denilen, işte rapid eye movements diye geçiyor, REM uykusu diye geçiyor. REM uykusu diye bir uyku evresinin olması. Ve REM uykusuyla REM dışı uyku, yani gözlerimizin hızlı hızlı hareket etmeye başladığı evre ile öyle olmadığı evre arasında da hem fizyolojik farklar var, hem de bu işte canlı, renkli, sonradan hatırladığımız rüyalarımızın çoğu hızlı göz hareketleri yaparken deneyimlediğimiz şeyler. Bunun dışındaki evrelerde de rüya görülüyor ama daha frekansı düşük ve daha az hatırlanan ve daha işte REM uykusundaki kadar ilginç olmayan rüyalar bunlar. Şimdi geçen hafta sorduğum sorulardan bir tanesi şuydu. Uyku gerekli mi? Kaç saat uyumalıyız? Bunun bir ölçütü var mı? Burada da bir anekdotla aslında bu konuyu hakkında bir şey anlatayım. Geçen hafta bahsetmiştim, Stanford Üniversitesi'nde William Dement diye bir uyku araştırmacısının uyku ve rüyalar üstüne bir dersini almıştım. Bu çok önemli bir insan. Geçen sene vefat etti. Renkli de bir kişiydi. Aynı zamanda işte basçı, caz müzisyeni, Quincy Jones'la birlikte çalmış filan, öyle tarafları da olan bir kişiydi. Bu William Dement işte rüyalar üstüne bir ders açtı. Böyle büyük bir amfide, ve ilk derse geldiği zaman dedi ki, ben şimdi size rüyalar veya uyku hakkında bir şey anlatmak yerine önce kısa bir video seyrettireceğim. Bakın şunu birlikte seyredelim. İşte böyle ekranda bir şey belirdi. Amerika'da o zamanlar 1990'ların başında bu late night show denen türde, şimdi Türkiye televizyonlarında da artık var, böyle bir hani konuşma, konuklar olan filan programlar oluyor. Bunu yapan ve en bu şekilde ünlenen kişi Johnny Carson isimli bir sunucuydu, bir televizyoncu. İşte uzun yıllar, 30 yıl aşkın bu işi yaptı filan, meşhur etti bu late night show meselesini. Johnny Carson'ın karşısında genç bir bilim insanı var, konuşuyorlar. Johnny Carson diyor ki bu bilimciye, sizin uzmanlığınız uykuymuş. Uyku gerekli midir? Günde kaç saat, her gece kaç saat uyumamız gerekir? Bana bir fikir verebilir misiniz? Bu genç bilimci de diyor ki, bizim şu an bilimsel olarak görebildiğimiz kadarıyla uykunun herhangi bir işlevi yok, gerekli de değil. İşte kimimiz 6 saat uyuyoruz, kimimiz 10 saat uyuyoruz filan ama bence uykuda geçirdiğimiz her saat ziyandır. Ne kadar az uyursanız o kadar iyi. İşte saatinizi kurdunuz, 3 saat, 4 saat uykuyla kalktınız, kalanını uyanık geçirdiniz. Yanınıza kârdır. Böyle yapmanızı öneririm diyor. Video bu kadar. William Dement dedi ki, şimdi bu Johnny Carson'la konuşan kişi 20 sene öncesinin beni dedi. Bendim. Bunları söyleyen kişi benim. O zamanki bilimsel görüşte böyle söylüyordu. Şimdi size ilk olarak şunu söylemek istiyorum. O videoda söylediğim hiçbir şeye inanmayın, hepsi yanlış çıktı dedi. Şimdi bu tabii çarpıcı bir şey. Yani 20 sene, 30 sene içinde uykunun gerekli olduğu, bir işlevi olduğu pek çok çalışmayla gösterilmiş durumdaydı 90'lara kadar. Hatta uykusuzluktan, yalnızca uykusuzluktan dolayı bazı hayvanların öldüğü de gösterilmiş. Yani deneysel olarak işte farelere istedikleri kadar yeme izni veriliyor. İşte rahat bir kafesin içindeler, ısıları iyi, rahatları yerinde filan. Fakat uyuyamıyorlar. Uyudukları zaman uyandırılıyorlar hemen. İşte belli bir süre sonra ölüyor fareler. Demek ki uykunun böyle çok önemli, kritik, hayati bir işlevi var. Şimdi aslında bana uykunun bir işlevi yok demek çok kibirli bir tutum gibi geliyor. Yani uykunun bir işlevini biz bulamadık bugüne kadardan, uykunun demek ki bir işlevi yokmuş gibi bir sonuç çıkıyor. Bunun hiçbir zaman çıkmaması lazım. Çünkü uyku çok belli ki işte vücudun otonom olarak düzenlediği ve gerekli olan bir şey. Yani acıkmak gibi mesela, yemek yemek gibi. Şimdi biz kendi irademize bağlı olarak doymuyoruz. Yemek yediğimiz zaman otomatikman doymuş oluyoruz. Daha sonra da otomatikman bir süre sonra acıkıyoruz. Ya da otomatikman uykumuz geliyor. Uyuduktan sonra uykumuzu almış oluyoruz. Uyanık bir şekilde kalkıyoruz. Bütün canlılar dünyasında bu kadar yaygın olan ve otonom bir fonksiyon olarak var olan bir şeyin bir işlevi olmaması bana imkansız gözüküyor. Yani bunu o zaman bile 1960'larda da işte William Dement belki söyleyebilirmiş ama öyle söylememiş. Öbür türlü oldu. Pardon, William Dement de son derece hubristen uzak ve yani mütevazı bir tavırla kendini böyle daha ilk derste eski bir videoyu gösterecek kadar da gerçek bir bilim insanına yakışır bir şekilde davranmış, öyle değil mi? Evet, öyle sahiden yani. İlk derse kendi yaptığı yanlışları göstererek girmiş oluyor. Evet. Ama bir anlamda da bu biraz günah çıkarma gibi bir şey. Yani o kadar yanlış bir şeyler söylemiş ki zamanında. Sonra da öyle olmadığı ortaya çıkmış. Şimdi mesela Guinness Rekorlar kitabında işte 11 gün uyumamış bir insan var. Uyumama şeyi bazen yapıyorlar, öyle maratonlar falan. Bunlar tabii aslında çok tehlikeli şeyler. Yani çünkü açlıktan ölmek zor bir şey ama işte açlık grevleri filan sonucunda insanların böyle sonuçlara ulaştığını görebiliyoruz. Mesela nefesimizi tutarak ölemiyoruz. Nefes almak da bir otonom fonksiyon ve vücut bir şekilde nefes almaya zorluyor. Ama işte yemek yememeyi becerebiliyoruz. Uyumamayı da becerdiğimiz zaman, yeterince uyumazsak ölebiliriz aslında. Çok tehlikeli bir şey. Dolayısıyla uyku çok önemli ve İşte William Dement'in o zamanlar önerdiği bir uyku testi diye bir şey vardı. Diyordu ki yani ben bütün dünyayı gezdim aslında, bazı ülkelerde diğerlerinden de daha çok olmak üzere İnsanların uyku borcu var. Ve bu böyle kredi kartı borcu gibi sonradan ödenebilecek bir şey de değil. Yani hafta içinde her gün işte 4 saat uykuyla idare ettiniz. Hafta sonunda 12 saat, 14 saat uyudunuz filan. Dolayısıyla onu dengeledi olmuyor. Yani az uyuduğunuz zamanlar vücudunuz bir hasar görüyor, zarar görüyor. Bunun işte bedelini zaman içinde ödüyorsunuz filan diye. Mutlaka uyuyun diyordu. Testi de çok kolay bir şey. Ses veya ışık geçirmeyen bir odada bir insanı işte laboratuvarlarında düz bir yatağın üstüne yatırıyorlar. Diyorlar ki sen şimdi uyumaya çalışma, uyumamaya da çalışma. Yalnızca burada sessizce hareket etmeden 20 dakika boyunca yat. Ve 20 dakika içinde işte ben hayatta uyuyamam, rahat edemem, kendi yatağımın dışında gözüme uyku girmez falan diyen insanlar dahil olmak üzere büyük bir çoğunluk uyuyakalıyor. Uyuyakalıyor çünkü uyku borcu var bu insanların diyordu William Dement. Ve böyle işte çok basit bir testle bunu göstermeye çalışıyordu falan. Şimdi uyku konusunda mesela insanlardan başka kim uyur? Hangi hayvanlar uyur diye sorabiliriz. Memelilerin uyuduğu biliniyor. Bazı deniz hayvanlarının, ahtapotların mesela veya mürekkep balıklarının uyuduğu, üstelik rüya gördüğü de düşünülüyor. Bunu nereden biliyoruz? Ahtapotlarda ve mürekkep balıklarında bedenlerinin rengini değiştirebilme yeteneği var. Yani bir şekilde derilerin üstündeki pigmentlerin rengini değiştirerek bir çeşit kamuflaj uygulayabiliyorlar. İşte yosunların arasındaysa yeşil renge bürünüyorlar. Kayaların arasındaysa kahverengi olabiliyor falan. Çok aslında olağanüstü bir yetenek. Bunun dışında bir de uyarılma halleri dolayısıyla yani bir şekilde duygu durumları da onların renklerinin değişmesine sebep oluyor diye düşünülüyor. İşte uyarılmış haldelerse, korkuyorlarsa ya da sakinlerse bazen kırmızı oluyorlar, bazen beyazlaşıyorlar falan. Şimdi bir ahtapotun ya da mürekkep balığının uyurken renk değiştiriyor olmasının ne sebebi olabilir? Bu gözlemlenebilen bir şey. Yani uyuyor hayvan orada kovuğunda. Renkten renge giriyor, şekilden şekile giriyor. Burada en makul hipotez bence, evet çünkü rüya görüyor. Rüyasında da ne görüyor? İşte uyanıklıkta nasıl bir deneyim içindeyse ona benzer şeyler görüyor. Belki yosunların arasında yüzdüğünü görüyor ve yeşil renge bürünüyor derken kayalık bir yerde kahverengiye bürünüyor filan diye düşünüyorum. Ama tabii hayvanların insanlar gibi bir dili olmadığı için İşte insanlar gibi bir bilinç dışı olabilir mi? O anlamda rüyalarında bir anlatı olabilir mi? Olamaz mı? Bu tartışmalı konular. Bunu rüyalar konusunu konuşurken buraya yeniden geleceğiz. Burada Özdeş sen de bir soru sormuşsun bana. Diyorsun ki peki karıncalar, böcekler, balıklar onlar rüya görüyor mu? Yani gözleri var ama işte rüya görmüyor olabilirler. Rüya görmeyi mümkün kılan kıstaslar ne? Bu bilinmiyor. Yani benim bildiğim mesela böcekler üstüne onların uykusunda REM uykusu diye bir uyku var mı yok mu bilen bu konuda çalışmış olan kimse yok. Ki REM uykusu olsa bile rüya görüp görmediklerini nasıl bileceğiz? Bu da belli değil. Yani ahtapotlarda işte iyi kötü bu renk değiştirmelerinden ötürü bir hipotez oluşturuyoruz. Hatta bir felsefeci Peter Godfrey Smith isimli bir Avustralyalı felsefeci var. Ben Stanford'da öğrenciyken bir ara orada genç bir hocaydı. Sonra bir sürede Harvard Üniversitesi'nde birlikte bulunduk. Şimdi Avustralya'ya döndü. Dalgıçlık yapıyor, su altı dalgıçlığı. Biraz da böyle iklim aktivisti falan oldu. İki tane kitap yazdı deniz canlıları üstüne. Orada diyor ki, mürekkep balıkları ve ahtapotlar böyle sanki sırtlarında dijital bir ekran taşıyan hayvanlarmış. Yani onları uzaktan gözleyerek ne durumda olduklarını, hangi ruh halinde olduklarını filan anlayabiliyorsunuz. Biz açık bilinçte işte beyin görüntüleme yöntemleriyle zihin okuma üstüne pek çok program yapmıştık. Günün birinde mümkün olabilir. Yani belki işte bir kask takacaksınız ve beyin faaliyetlerinize bakarak zihninizden ne geçtiğini bir ekrana birisi yansıtabilecek. Böyle olursa belki uykunuzun içeriğini de bir film izliyormuş gibi başkalarının izlemesi mümkün olabilir. Ama şu aşamada böyle teknolojiler söz konusu değil. Başka hangi canlılar rüya görüyor sorusunun da tam bir cevabı yok. Peki niye rüya görüyoruz? Rüya görmenin bir işlevi var mı ya da bir yan ürün mü? Bu da belli değil. Bu konuda da pek çok tartışma var. Rüyanın ne anlama geldiğini aslında önce anlamamız gerekiyor. Bunu da hem Hakan Gürvit'le hem daha sonra Talat Parman'la konuşacağız. Freud'dan gelen psikanaliz geleneği diyor ki rüyalar çok önemli. Bir bilgi kaynağı bizim için. Hatta bizi bilinç dışımıza götüren bir kraliyet yolu. Rüyalarımızı analiz ederek kendimiz hakkında bir takım bilgilere ulaşabiliriz. Ama yeni nörobiyoloji kuramları da diyor ki hayır, aslında rüyaların içeriği tamamıyla tesadüfi olarak beynin başka şeyler yaparken ortaya çıkarttığı içerikler. Dolayısıyla bu içeriklerin hiçbir anlamı yok. Bunlar böyle kahve falı falan gibi yani. Şimdi kahve falını da küçümsemeyelim. Yani kahve falı, işte tarot kart, bilmem el falı falan gibi şeylerden para kazanan bir sürü insanlar var. Bunlara gidip para veren ve ciddi alanda bir sürü aklı başında insan var. Niye? Bunun bir sebebi olsa gerek. Bu illa kahve falının bir bilgi kaynağı olmasından kaynaklanmıyor. Ama kahve falının belki işte bir konuşmaya, bir analize yol açacak bir ilk adım olabilmesinden kaynaklanıyor. Yani ben işte sizin kahve falınıza baktım. Dedim ki son zamanlarda sıkıntılı bir dönemden geçmişsiniz ama yakında feraha kavuşacaksınız gibi gözüküyor. İşte bir şeylere bakarak söylüyorum. Şimdi buna yok ne ilgisi var filan diyecek çok insan az çıkar. Yani hepimiz işte evet şöyle bir şey olmuştu falan diye bir cevap verebiliriz. Öyle, ya da tarot kartından da öyle bir ilk adım atabilirim. El falından da. Öyle bir ilk adım atıp bir konuşmaya başladıktan sonra da zaten arkası geliyor. Rüyalar bu anlamda bir kahve falı gibi mi? Yoksa bunun ötesinde bir şey gösteriyor mu? Bu alan tartışmalı. Şimdi bana rüyaların tamamıyla tesadüfi olması çok anlamlı gelmiyor. Yani bazı insanlar mesela hayatlarını değiştiren ve bütün hayat boyu hatırladıkları rüyalar görüyorlar. Bazı rüyaları bir daha görüyorlar. Aynı ya da çok benzer bir rüyayı. Yani biz de mesela kahve falında sürekli aynı şeyi görüyor olsak, hatta fotoğrafını çekip baktık, ertesi gün tekrar baktık, tam aynısı çıktı falan. O zaman kahve falını da biraz daha ciddiye alır hale gelirdik. Tamamıyla tesadüfi demez. Bu anlamda rüyaların tamamıyla tesadüfi bir içeriği olduğunu sanmıyorum. Ama bu da işte ucu açık sorulardan bir tanesi. Özdeş, bir sorun daha var. İstiyorsan onu da sen sor, cevaplayayım. Görme engellilerle falan ilgili. Yani rüyaları görmediğimiz şeyleri daha önce gerçek hayatta görmediğimiz şeyleri rüyalarda görebiliyoruz. Evet. Bazen yani benim böyle rüyalarım var, kendime bile şaşırdığım derecede yaratıcı olabildiğim. Bu nasıl mümkün oluyor? Eğer bu mümkün olabiliyorsa bizde genelde denir ki hiç görmeden hayatını sürdürmekte olan görme engelliler de rüya görebiliyor ama onlar bizler gibi görsel anlamda değil, daha diğer duyuları üzerinden dokunma, koku vesaire üzerinden bir rüya görüyorlar. Algılayabildikleri şekilde görüyorlar deniyor. O zaman eğer biz hiç görmediğimiz şeyleri görebiliyor isek, görme engellerin de bunu görebiliyor olması gerekiyor diye bir soru işaretim var. Ya da eğer gözlerimizle görmediklerimizi rüyada görebiliyor isek, bizlerin de tamamen hayal ürünü rüyalar göremiyor olmamız lazımdı. Dolayısıyla böyle bir soru işaretim var benim. Bu nasıl gerçek? Tamam. Orada iki soru var. İkisine de cevap vermeye çalışayım. Bir tanesi, sen mesela hayatta hiç görmediğin bir şeyleri rüyanda nasıl görüyor olabilirsin? Şöyle mesela ben sana diyeyim ki sen şimdi bir hayvan hayal et. İşte böyle belinden üstü zürafa gibi olsun. Boynu ve kafası, ama işte belinden aşağısı da gergedan gibi olsun mesela. Şimdi hiç böyle bir şey görmedin, böyle bir hayvan. Fotoğraf falan da görmedin ya da resmini de çizmedin diyelim. Ama bunu hayal edebilir misin? Edebilirsin. Edebiliyorsan rüyanda da görebilirsin. Niye? Çünkü işte bir takım görmüş olduğun şeylerin parçalarını bir araya koyarak sentezleme yeteneğin var. Hayal etmekle bunu elde edebiliyorsan rüyanda da bu şekilde elde etmen mümkün diye düşünüyorum. Ama peki ya hiçbir şey görmediysen, yani tamamıyla görme engelliysen, o zaman rüyaların senin nasıl olacak? Orada da görme engellinin nereden kaynaklandığına bakmak lazım. Yani diyelim gözlerinde bir bozukluk var. Dolayısıyla hiç görmedin ama görsel korteksin çalışıyor. Bu şu demek, görsel korteksini doğrudan senin yani beynini açarak birisi aktive etse aslında bir takım renkler ya da bir takım görsel uyaranları görüyormuş gibi deneyimleyebilirsin. Ama görsel korteksin de çalışmıyorsa o zaman görsel hiçbir deneyimin olmuyor. Benim tahminim görsel korteksi çalışan ve yani bir tek gözlerinden dolayı görme engelli olan insanların belki bir takım rüyalarında görsel şeyler, yani bunlar işte nesneler olmayabilir ama bir takım renkler olabilir, daha basit bir takım görsel nitelikler olabilir. Böyle şeyler görebildikleri, görsel korteksleri de çalışmayan, yani hiçbir görme deneyimi olmayan insanlarınsa belki başka duyularıyla, yani rüyamızda işte dokunma, koklama falan gibi başka duyular da, işitme de söz konusu oluyor. Her ne kadar görsel duyumuz çok baskın olsa da, yani işte alarm saati çalıyor uyandırmak için, biz o sırada rüya görüyorsak bazen o rüyanın içine entegre oluyor ve rüyada ambulans geçtiğini sanıyoruz filan, halbuki dışarıdan gelen bir ses. Dolayısıyla böyle şeyler mümkün. Rüyada görsel uyaranların dışında başka uyaranları da deneyimlemek mümkün gibi gözüküyor bana. Sana verebileceğim cevap bu. Evet. Galiba süreyi de Bitirdik. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bu serinin diğer programlarında önce uyku konusunu, sonra rüyalar konusunu ele alacağız. Fakat biraz da bir arka plana ihtiyaç var. Rüyalar konusu çok tartışmalı ve bu tartışmadaki en merkezi kavram bilinç dışı kavramı. Dolayısıyla önümüzdeki iki hafta boyunca bu bilinç dışı kavramından ben biraz bahsetmeye çalışacağım. Hem psikanalitik gelenek içinde hem bilişsel bilimler içinde bilinç dışından ne kastediliyor, nasıl çalışılıyor, bilinç dışını keşfeden ya da bulan Freud mu filan gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım. Uykular konusunda ise en merkezi kavram gece gündüz döngüsü ya da gece gündüz ritimleri ya da sirkadyen ritimler. Bir şekilde gece olunca uyuyoruz, gündüz olunca uyanıyoruz ama yalnızca dış uyaranlara bağlı olarak değil, bir iç saate de bağlı olarak bunun düzenlendiği biliniyor. Bu konuyu da Reşit Can Beyli hocayla konuşacağız. Bu üç arka plan programından sonra da Profesör Ertan Yurdakoş ve Profesör Derya Karadeniz'le uyku fizyolojisi ve uyku bozukluklarını, ardından da Profesör Hakan Gürvit, Doktor Talat Parman ve Profesör Barış Baklan'la uykunun ve rüyaların nörobilimini ve psikiyatrisini konuşacağız. Böylece serinin sonuna gelmiş olacağız. Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere o zaman. Haftaya görüşmek, üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete programını bitiriyoruz. Lütfen çıkıştan önce her zaman yaptığımız gibi uyarılarımızı da dikkate almanızı rica edelim sizden. Maske, mesafe, musluk ve havalandırma diye tabir ettiğimiz, yani kapalı alanların havalandırılması ve maskeyi elden bırakmamanın çok önemli tedbirler arasında olduğunu bir kez daha hatırlatarak huzurlardan ayrılalım. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Dizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.